Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 13 Mayıs Pazartesi. Yıl 2019, ay 5, gün 133, Hızır 8. 1440 Hicri Ramazan 8, 1435 Rumi Nisan 30. Mevsimsiz soğuklar. Fırtına. Günün şiiri. Gün olur ki. Gün olur ki ne gökyüzü para eder, ne deniz kenarı, ne bağlar bahçeler. Gün olur ki ne kız, ne rakı, ne şiir, hiçbir şey insanı sarmaz, kandıramaz. Her çeşmeden boş döner elindeki tas. Gün olur ki çıldırmak işten değildir. Cahit Sıtkı Tarancı. Günün tarihi. 179 yıl önce bugün 13 Mayıs 1840'ta ünlü Fransız yazar Alphonse Daudet doğdu. Eserlerinde doğallık, doğruluk, mizah ve insan sevgisini işleyen Daudet, en önemli Fransız yazarları arasında sayılmaktadır. Eserleri arasında Tarascon'lu Tantalen, Jacques ve Safo vardır. Günün dizesi. Bazen diyorum ki ne olacak, söyle gitsin. Sonra diyorum, söyleyince ne olacak, sus bitsin. Cemal Süreya. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Enya'dan Sail Away, Orinoco Flow, Orinoco'nun akışı, bırak aksın Orinoco nehri anlamına gelen bir çok güzel bir şarkı bence. Onunla açtık. Açılışımızı onunla yaptık. Enya, asıl gerçek adı Ithne ni Bruinein. Çok zor söylemesi. İrlandalı. Kendisi de 57 yaşına geliyor. 1961'de 17 Mayıs'ta doğmuş. Cuma günü 57 yaşını tamamlayacak. Ama neden çaldığımızı da anlatmak için biraz da şarkının sözlerine bakalım. Bırak yelken açalım. Bırak Orinoco aksın gitsin. Ben de önce Trablus, Tripoli sahillerine vuralım. Oradan Sarı Deniz'in ötesine ulaşalım. Bissau'dan Palau'ya, Fiji'den Tiri'ye, Peru'dan Cebu'ya, Babil'in gücünü hissedelim. Bali'den Kali'ye, Mercan Denizleri'nin ta dibinden yelken açıp gidelim. Kuzeyden güneye, Ebu Dağ'dan Hartum'a, Bulut Denizleri'nden Ay Adası'na gidelim. Beni taşı ey gemi, görmediğim topraklara, hiç görmediğim yerlere taşı, birlikte gidelim diyen bir şarkı Orinoco. Orinoco Flow. Neden çaldığımıza da şimdi Galeano'ya bakarak bir karar verelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...13 Mayıs... Şarkı söylemen için, görmen için, dünyaların dünyasını görmen için gözlerini değiştir, kuşların şarkını dinlemesi için gırtlağını değiştir. Orinoco nehri civarında doğmuş olan eski bilgiler bunu bilir, bunu söylerler. ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün kısaca 1939'da bugün ilk ticari radyo istasyonu FM radyosu Amerika Birleşik Devletleri'nde Bloomfield'da Connecticut'ta yayına girmiş. Daha sonra adını değiştirip WDRC FM olmuş. 1960'ta bugün yüzlerce Kaliforniya Üniversitesi öğrencisi Berkeley'de, Berkeley kampusunda Amerika Karşıtı Faaliyetler Komitesi'nin bir ziyaretini protesto etmek için yüzlerce öğrenci kampusa yerleşkeye dökülmüşler, isyan etmişler. 1960, bu da 68 olaylarından çok daha önce başlayan bir öğrenci hareketinin izlerini görüyoruz. 1981'de bugün kara bir gün, Mehmet Ali Ağca, Papa Jean Paul II, ikinci Jean Paul'ü, Jean Paolo'yu ya da San Pietro meydanında Roma'da katletmeye girişiyor teşebbüse. Papa vuruyor papayı fakat Agostino Gemelli Üniversitesi Polikliniğinde acil ameliyat geçiriyor ve kurtuluyor. Mehmet Ali Ağca bilindiği gibi Türkiye'nin ülkücü denen gençliğinden, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Abdi İpekçi'yi öldüren, katleden, sokak ortasında evinin önünde öldüren, ondan sonra da hapisten akıllara seza bir operasyonla herkesin, en Türkiye'nin en çok bilinen ve gözetilen kişilerinden biri iken hapishaneden kaçarak işte İtalya'ya giden, bir de oradaki suikaste bulunan kişi, daha sonra yattıktan sonra affedildi papanın şeyiyle ve Türkiye'ye döndü, şimdi de serbest. Önemli bir Türk faşisti. Evet, şimdi bakalım neler oluyor günümüzde. Anneler günüydü dün. Bütün dünyada çok hızlı ve hareketli bir kutlama gerçekleştirildi ama şimdiye kadarkilerden oldukça farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iklim içindi. Esas olarak çocuklarımızın sevgisi için, çocuklarımız için diye anneler bütün dünyada iklim eylemine kalkıştılar. Yani biz çocuklardan alıyoruz şeyi dediler. Esini çocuklardan alıyoruz. Fakat bunu çocuklarımıza, bu geçmiş kuşakların bize bıraktığı bu pisliği, çöplüğü yarattı. Çocukların temizlemesine bırakamayız. Biz de bunu temizlemeliyiz diyorlar. For the love of our children, act now diye kocaman pankartlar açıyorlar çeşitli yerlerde. Yani çocukların aşkı adına, sevgisi adına şimdi derhal harekete geçin diyorlar. Ve Uluslararası Anneler Günü'nü böyle haydi hediye behiye alışverişinin yapıldığı bir gün olmaktan biraz değiştirerek, yaklaşmakta olan ve bütün canlılar alemi için en büyük tehlike olan iklim meselesine dikkat çekiyorlar. Londra'da bütün binlerce kadın sokağa çıkmış ve ayrıca da bütün dünyanın çeşitli yerlerinde toprak ana için ve çocukları için küresel iklim krizinin korkunç gelişmelerine karşı sokağa çıkmış durumdalar. En önde gelenlerden bir tanesi de Rosamond Kissy Debra adlı kadın. O bir çocuğunun çeşitli astım krizleri geçirdikten sonra küçücük yaşta astımdan ölmesi üzerine harekete geçen, Britanya'yı da dava eden, yani hava kirlenmesine bağlı olarak öldüğü açıklandı çocuğunun, çünkü tespit edildi. Ondan sonra da Rosamond Casey Debra da büyük bir hareketin bir parçası oluyor, öncüsü oluyor. Her şeyi yapmalıyız, havamızı temizlemek ve çocuklarımız için daha güvenli bir gelecek yaratmak için demişler. Yani önemli bir dönüş var aslında. Her konuda, bütün kutsal sayılan günler, kutlanacak günler, anılması gereken günler artık iklime ve hava kirlenmesine, çevre kirlenmesine bağlanıyor ve çok da doğru yapılıyor. Yani Londra'daki hareket esas olarak Mothers Rise Up hareketiyle dem çıkıyor. Yani anneler ayağa kalkıyor diye çevirebiliriz herhalde. Evet, Mother Rise Up pankartlarıyla beraber aynı zamanda Parents for Future pankartları da yanlarında olmak üzere aileler İstanbul'da da bir araya geldi geçtiğimiz cumartesi günü. 2 gün önce Bebek Parkı'nda iklim grevcilerinin annesi, genç iklim aktivistlerinin anneleri yani ve aynı zamanda diğer bu kaygıyı taşıyan anneler de bir araya gelip çocuklarıyla beraber, yanlarında olan çocuklarıyla beraber bu kaygıyı dile getirdiler. Evet, ilk defa bu da oluyor. Türkiye'de. Üstelik de 42 indiler midir nedir, müthiş bir yağmurun engellemesiyle de karşılaşmışlardı. Buna rağmen de toplanmayı başardılar. Evet, yani ya bütün Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkede, mesela Avustralya'da, Britanya'dan sonra Avustralya'da, İspanya'da, Hollanda'da, Çek Cumhuriyeti'nde ya da Çekya'da ve diğer çeşitli ülkelerde yapıldı. Bir de açık mektup yazıyor, açık mektup yayınladılar. Ayağa kalkan anneler diye mi çevireceğiz, nasıl çevireceğiz tam ben de bilemiyorum. Mothers Rise Up, iki anlamlı. Bu sıralarda böyle kelime oyunlarına çok elverişli, güzel, yaratıcı çalışmalar da yapılıyor. Evet. Bu hem anneler ayağa kalkın demek hem de anneler ayağa kalkıyor anlamına gelecek. İkili bir İngilizcesi çevirisi denersek belki başka anlamlar da çıkarabilir dinleyicilerimiz. Açık bir mektup yazıyorlar. 100'den fazla anne imzasıyla çıkmış. Ya da anne baba, bilemiyorum. Ve dünya hükümetlerinin, siyasi karar alıcıların artık derhal ama hemen harekete geçmeleri için iklim krizini daha artık çok geç olmadan radikal bir şekilde harekete geçmeleri için söylemişler. Yani şunu diyorlar mektupta, 12 Mayıs Uluslararası Anneler Günü. Büyüyen iklim krizinden dehşete kapılmış durumdayız. Çocuklarımız ve milyonlarca, yalnız kendi çocuklarımız değil mi, milyonlarca dünyadaki çocuk için, çoğu zaten aşırı kuraklıktan, sellerden ve fırtınalardan, zaten artık norm haline gelmiş, normal hale gelmiş olan bu şeylerden, hızla ısınmakta olan dünyamızda bunlardan çeken pek çoğu çekiyor zaten. Ve çok dehşete kapılmış durumdayız ama aynı zamanda genç insanlardan, çocuklardan da esin alıyoruz. Büyük bir esin doluyor içimize ve onlar da iklim için greve giden çocuklardan diyorlar. Ama onu çocuklarımıza bırakamayız, bu korkunç yıkımı geçmiş kuşakların yaratmış olduğu diye yazıyorlar. Pisliği temizlemek için ve 12 Mayıs Uluslararası Anneler Günü'nde anneler, babalar, dedeler, neneler ve aileler Londra sokaklarını dolduracağız ve onun ötesinde de eylem isteyeceğiz. Bütün dünyada da kaygı içindeki ana babalarla beraber hükümetlerin derhal iklim olağanüstü hali ilan etmelerini istiyoruz diyorlar. İlginç değil mi? Christian Climate Action diye bir şey var mesela. Evet. Extinction Rebellion'ın eylemlerinde de oldukça sık görülen bir grup. Evet, Hristiyan grubu ve şöyle yazmışlar. Onlar bir tweet atarak, yürüyüşten çok güzel şeyler var. Bando mızıka var, konserler var, eğlenceli, aynı zamanda çok güzel şeyler var. Bu Christian Climate Action şeyi yazmış. Bu sevgi ve aynı anda da güçlendirmeyi getiren bu şey çok duygusal bir durum yaratıyor ve bir anneyle Çocukları için ayağa kalkan bir annenin önüne hiç kimse duramaz önünde demişler mesela. Bir başkası da Maya Mailer diye de birisi. Biz anneleriz, ayağa kalkıyoruz, binlerle ayağa kalkıyoruz. Anneler, babalar, çocuklar birlikte gezegeni kurtarmak için savaşa giriyoruz. Bu arada da dans ediyoruz diye parantez açmışlar, evet. Ve dans görüntüleri de var. Eğleniyorlar da aynı zamanda. Yani bunun, bütün bunun dehşet verici, korkunç sonuçlarının konuşulmasının yanı sıra aynı zamanda bu harekete geçmenin verdiği coşku ve duygusal şey de var. İyi zaman geçirme. İlginç bir şey de Yifat Suskind ya da okunuyor. Nasıl bilmiyorum. O da bir başka kuruluşun, Madre kuruluşunun başında bütün dünyayı nasıl örgütlediklerini anlatıyor. Yani Kuzey Dakota'da Fort Berthold rezervasyonundan başlayarak oradaki yerli kabilelerden bahsediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mandan'da Hidatsa ve Arikara. Mandan, Hidatsa ve Arikara ulusları, yerli ulusları adına Indigenous Environmental Network diye de bir şey kurmuşlar. Yerli çevre hareketi diye, ağı diye ve her taraftan çok ilginç aslında gelişmeler. Kolombiya'da, Güney Amerika'da, Orta Amerika'da, Guatemala'da, oradan İsrail'de, Orta Doğu'da, oradan Kenya'da, Afrika'da, oradan Nepal'de, Asya'da, Tibet'te ve Nikaragua'ya dönerek lokal, yerel aktivistlerle beraber toplantılar ve devasa petrol ve doğalgaz projelerini protesto ediyor ve bu anneler gününde de bu anneleri, bütün bunlarla mücadele eden anneleri kutsamak ve onlarla birlikte sesimizi yükseltme zamanı geldi diyor. Mesela Sudan'da Zeynep diye bir Zenab ya da nasıl okunduğunu gene tam bilemiyoruz ama kadınlar, gelişme, yükselen kadınlar hareketi yerel böyle mesela. İlk defa tarımcılar, yani tarımda çalışan kadınlar. Bunlar değişik şeyler, yani kadınların ele alması bayrağı. Nikaragua'da orada mesela Miskito kadınları ve genç kızları, yerliler iklim için mücadeleye başlamışlar. İşte mesela Kolombiya'da bir anneyle kızı Tulia Maris Valencia ve Sara Quinones diye, onlar da Afro Kolombiya toplulukları, Kolombiya'daki siyahlar için ayrı bir hareket yarıyor. Yani böylece diyorlar ki Kuzey Dakota'dan Nikaragua'ya ve onun ötesinde bütün dünyayı dolaşacağız ve Anneler Günü bu Madre hareketi başta olmak üzere bütün kadınların harekete geçmesinin anıdır diyorlar. Türkiye'de de senin dediğin gibi epey de bir şey oldu. Cuma günü de şey başladı, oldu değil mi? Evet. İklim için okul grevi devam etti Ayvalık'ta. Onların sesini hazırlıyor arkadaşlar. Belki ikinci yarım saatte. Evet, ya da onlardan sonraki bahsederiz. Çok bugün Ali Bilge de yok. Bazı başka seslerle tamamlamaya çalışacağız. Ama günümüz hakikaten tamamen son derece önemli gelişmelerle dolu diyebilirim bu iklim konusunda. En önemlilerinden bir tanesi de tarihi bir karar aldı. Yüzlerce yıllık Britanya Common Law hukukunda ender görülen kararlardan bir tanesi çıktı. Extinction Rebellion'ın, yani yok oluş isyanı hareketinin kurucularından ikisi, 52 yaşındaki Roger Hallam, King's College London'dan, onlar Londra'daki King's College'den, üniversiteden ve 25 yaşındaki David Durant, ikisi birden bir davaları görülmekteydi. Bu şeyin duvarlarına epey bir zaman önce King's College London'ın tarihi duvarlarına sprey boyayla fonlamaktan vazgeçin petrolleri diye yazmışlardı. Petrol ve diğer fosil, evet, yakıtları. Ve başarıya ulaştı hareket. Sonunda King's College çekti. Bütün yatırımlarını oradan çekti. Fakat davaları vardı. Yani kamu malına zarar vermek gibi bir suç ve zararın tazmin edilmesi için de yani üniversitenin Great Hall denen büyük salonunun duvarlarına sprey boyayla yazmışlardı işte. İklime şey yazmıştı. Divest from oil and gas. Su çözünürlüklü bir şeyle aslında çok tahrip edici bir boya da değil ama evet. Yazmışlardı. Yani petrol ve doğalgazdan yatırımlarınızı çekin diye yazmışlardı. Yani water soluble chalk based spray paint deniyor buna. Nasıl çevireceğiz tam teknik çevirisini bilmiyorum ama suda çözünürlüğü olan ve kireç temelli sprey boya. Üniversitenin kamu malına zarardan birkaç gün sonra gözaltına alınmışlardı. 1 Şubat'ta oluyor. Ve üniversitenin büyük salonunu boyamaktan suçlanıp yargılanıyorlardı. Ne oldu? Sonuç yeni sonuçlandı. Bu cuma günü oldu. Ve hakim şey demiş. Hiç alakası yok. Yani bu üzerinde zaman zaman durduğumuz, anlatmaya çalıştığımız bir kural var ya. Hukuk doktrini. Mücbir sebep deniyor. Yani evet biz suç işledik, kanuna aykırı davrandık ve kamu malına da zarar verdik. Ama bunun sebebi daha büyük zararı önlemek içindir diye çok eski bir yüzlerce yıllık bir hukuk kuralını dile getiriyorlardı. James Hansen da daha önce King's North beşlisi miydi, altılısı mıydı hatırlamıyorum şimdi. Onlar için tanıklık yapmıştı iklim bilimci. Ve şunu diyorlar yani bir evin kapısını kırmak, girmek tabii ki suçtur. Ama eğer o ev yanıyorsa ve içindeki canlılar ve eşyaların kurtarılması için kapı kırılıp içeri girilirse o zaman mücbir sebep sayılır, zorunlu bir durumdur. Ve suç olmaz. Bu doktrini savunuyorlardı. Çok çok eskilere dayanan Anglo-Sakson hukukunda bulunan bir kavram bu. Şimdi bu konuda şey yapıyor, dava ediliyorlardı. Ve hakim defalarca şey demiş. Alakası yoktur iklim değişikliğiyle falan. Suç suçtur. 7000 sterlin aşağı yukarı 9000 küsur dolar para cezasına çarptırılmaları lazımdır demiş. Fakat jüri sistemi var tabii Britanya'da ve jüri sıradan insanlardan oluşuyor. Rastgele seçilmiş, halk arasından seçilmiş, çeşitli mesleklerden, cinsiyetlerden ve kesimlerden insanlardan seçiliyor. Jüri oy birliğiyle hayır suç yoktur, mücbir sebep doğrudur diyor. Bu tarihi bir karar gerçekten. Southwark Crown Court'ta veriliyor bu karar. Yani kraliyet, Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde ve suçlu değildir, not guilty kararını vermişler hakime rağmen. Hakime rağmen veriyorlar. Hakim başka görüşte. Bunlar suçludur, tazmin edilmelidir diyor. Ama jüri sistemi böyle işte. Ve şöyle yapmış, Plan B Earth diye bir kuruluştan mesaj. Huge moment for justice, huge moment for life diye gelmiş. Yani adalet için muazzam bir adım, an ve hayat için, hayatın geri getirilebilmesi için muazzam bir an diyorlar. Çok ilginç ve çok da ilginç bir şey daha var. Roger Hallam, işte kuruculardan, hemen çıkışta Guardian'a verdiği demeçte demiş ki, sıradan insanlar yargı organı, hakimlerden farklı olarak daha geniş resmi görebiliyorlar demiş. Tam hep söyledikleri şey bu ya, sık sık tekrarladığımız bir şey. Zaten bir halk meclisi kurulsun diyorlar iklim konusunda. Ve bu tamamen kura yoluyla seçilsin. Eski Yunan medeniyetinde olduğu gibi, eski Grek şeyinde. Onu söylüyorlar ve şeyin de bence çok Britanya halkı özellikle İngilizler şeyleriyle meşhurdur. Understatement denen olayla. Bilir misin onu? Nedir efendim? Yani bir şeyi böyle önem çok önemli bir şey ki dudak bıyık altı gülümseyerek ifade etmek, böyle ima etme gibi. Tersine abartma yani. Anladım. Küçümseyerek abartma, ima yolu bir şey. Şey, Roger Hallam ne demiş biliyor musun? Savunmasında. Yani şey demiş, duvara yazı yazmak. Hı hı. Tebeşirli boyayla yazı yazmak. Gezegenin yok oluş tehdidine göre daha az zararlı demiş. Tam tipik bir İngiliz şeyi o. Küçümseme. Yani tam evet. Understatement'ın Türkçesini bilmiyorum ama. Azımsamak. Yani bir kelime oyunu aslında bu. Yapmak. Ve işte öyle demiş. Yani tabii ki zararlı ama daha az zararlı iklimin yok, dünyanın yok olmasından demiş. Dünyada hayatın yok olmasından filan. Mahkeme sırasında da genç Dave Durant da şey demiş. Durmadan hakim susturdu bizi, konuşturmadı filan demiş. Ama buna rağmen okumaya çalıştık bu konudaki emsal kararlarını filan hukukta. Ama susturdu hakim, buna rağmen jüri karar verdi. Bana sorarsan şeyin çok büyük etkisi oldu benim bu yorumu. Nedir efendim? 11 gün süren Rebellion bütün, Week. Evet, bütün Londra sokaklarını. Bütün o hani trenin üstüne çıkan 82 yaşındaki Phil. Doktor muydu o? Doktor Bey'i. Yok, biraz önce bahsettiğiniz Hristiyan iklim aktivistlerinden de. Öyle mi? Ha, otobüsün üzerine çıkan yaşlı beyefendiden evet, bahsediyorsunuz. Kravatıyla filan, ceketiyle. Evet. İşte onların, bütün halkın çok net olarak anlamış olduğu ve büyük bir sempatiyle, hatta polisler de dahil olmak üzere yaklaştıkları bir durumdan bahsediyorduk ya. Evet. İşte onun çok etkisi olması bekleniyor. Yani Roger Hallam ve diğer bütün yok oluş isyanı hareketinin kurucuları ve aktivistleri hep şunu söylüyorlardı. Yani sıradan halk çok daha kolay anlıyor bunu. Bir tek siyasiler, hükümetler yapamıyor. Çünkü onlar şeye bağlı diyorlardı işte. İklim konusunda fosil yakıtlara. Dolayısıyla bu hareketlerin çok büyük etkisi olması denk geldi yani bu mahkeme kararı. Ve tarihi bir karar verildi. Ve aktivizmin dalgasının altında da zaten neler oldu? Bir başka tarihi karar, İngiltere Birleşik Krallık Parlamentosu 1 Mayıs'ta iklim ve çevre olağanüstü hali ilan etti. Ondan sonra hemen önce, ondan önce Galler, hı hı, ve İskoçya. İskoçya ile başlamıştı ilk, sonra Galler geldi, sonra da Britanya Parlamentosu geldi, son olarak da malum İrlanda'da o hal ilan etti. Büyük bir dalga dalga yayılıyor yani. İrlanda'nın o hali, küresel ısınmaya karşı mücadele kararı aldı. Greta Thunberg de Twitter hesabından, İrlanda'dan harika haberler, şimdi sıra kimde ifadesini kullanmıştı. Çok ilginç bir dizi gelişme oluyor. Bunları yakından takip etmek durumundayız. Bill McKibben'in de yok oluş isyanını okyanus ötesinden selamladığını, bu konuyu ilk sıradan insanların dikkatine getiren kitabı yazan ve ondan sonra da son kitabı, 30 yıl sonra yeni kitabı da birkaç hafta önce çıkan Bill McKibben'in de yok oluş isyanına verdiği desteği de size söylemiştik. Greta Thunberg'den bir mesaj da bu ilk yarım saat 35 dakikayı kapatalım isterseniz. Şey diyor, 23 Mayıs'ta başlayacak, 3 gün sürecek Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Çok malum ve sağ kesimin de yükseldi ama aynı zamanda çevre yeşillerin de yükseldiği görülüyor galiba. Yakından takip etmeye çalışacağız. Greta Thunberg şöyle bir mesaj atmış. Bunu gördün mü sen? Evet, gördüm efendim. Avrupa Birliği seçimleri için en önemli beş madde diyor. Saymış. 1. İklim ve ekolojik yıkım. 2. İklim ve ekolojik yıkım. 3. İklim ve ekolojik yıkım. 4. İklim ve ekolojik yıkım. 5. İklim ve ekolojik yıkım. 6. İklim ve ekolojik yıkım. 6 tane saymış. 5 tane değil. Bu konular önemli galiba, değil mi? Evet. Böyle bir şey. Ve şimdi İrlanda'dan sonra da iklim adaleti ne savunanlar artık şimdi eyleme geçmez zamanı diye sıkıştırmaya başladılar. İklim için acil durum ilan eden ikinci ülke olduktan sonra heyecan verici bazı gelişmeler var. Çocuklar da bütün Avrupa'da iklim değişikliği yürüyüşlerini sürdürdüler. Onları da sen de yakından takip ediyorsun. Birazdan onlardan bahsetmeye devam ederiz. Açık Gazete. Well, I am a lonely and a lonesome traveler. I am a lonely and a lonesome traveler. Well, I am a lonely and a lonesome traveler. I've been a traveling on. I traveled here and then I traveled yonder. Well, I traveled here and then I traveled yonder. I've traveled cold and then I've traveled hungry. Well, I've traveled cold and then I've traveled hungry. Well, I've traveled cold and then I've traveled hungry. Well, I've been a traveling on. Traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I've traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I've traveled in the mountain, traveled down in the valley. Well, I've been a traveling on. Travel with the poor, travel with the rich, travel with the poor, travel with the rich, travel with the poor. I've been a traveling on. One of these days I'm gonna stop all my traveling. Oh, one of these days I'm gonna stop all my traveling. Oh, one of these days I'm gonna stop all my traveling. Stop all this traveling. I'm gonna keep right on a traveling on the road to freedom. Gonna keep right on a traveling on the road to freedom. Gonna keep right on a traveling on the road to freedom. Gonna keep right on a traveling on. Lonesome Traveler, Woody Guthrie ile birlikte söyleyen Pete Seeger'dı. 100. yaş gününü kutlamaya devam ettiğimiz, 94 yaşındayken 2014'te 94 yaşındayken hayata veda etmişti Pete Seeger ve Rage Against the Machine'in ünlü solisti Tom Morello'nun dediği gibi insanların olabileceği, olmak isteyebilecekleri en iyi şeylerin tamamını kendinde barındıran biriydi diyor. Evet, yani mirası devam ediyor Pete Seeger. Biz de kutlamaya devam ediyoruz, onu hatırlamaya. Ben yolun Lonesome Traveler'dı şarkının adı. Yalnız bir yolcuyum, gezginim. Her yerde yürüdüm gittim, soğukta da açken de gittim ve gidiyorum. Dağlara çıktım, vadilere indim. Ve zenginlerle gittim, yoksullarla beraber gittim, dolaştım. Günün birinde de bütün bu gezilerimi sona erdireceğim. Ama bu şan ve şeref yolunda, direniş yolunda da sonuna kadar gitmeye azimliyim diyen ilginç bir halk şarkısından dönüştürülmüş bir şarkıyı canlandıranlar Pete Seeger, Woody Guthrie ile beraberdi. Evet, Açık Radyo burası. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Ve hakikaten çocuklar da, 11 yaşındaki çocuklar başlatmış dünkü yürüyüşü. Yürüyüşün. Çünkü 11 küresel ısınmadı. 11 yılımız kaldığını söylüyordu Birleşmiş Milletler tabii. Onu anmak için 11 yaşında ve Paris'te de, Fransa'nın başkentinde iklim aktivistleri Trocadero'da Eyfel Kulesi'nin yanında sahte, yani yapay kan dökmüşler. Kan renkli bir sıvı dökmüşler. Biyolojik çeşitliliğin yok oluşu için. Onu da Ajans France Presse'in haberinden de bunu söyleyebiliriz. Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı grubunun elemanları 300 litre kırmızı kanı sokaklara dökmüşler. Kan görüntülü sıvıyı. O ünlü yerde Trocadero'da, en böyle zengin ve gösterişli yerlerinden biri Paris'in. Aynı işte, konu başlığı altında aynı zamanda dün İstanbul'da Maçka Parkı'nda temsilli bir ölüm gösterisi düzenledi. Yok oluş isyanı temsilcileri yaklaşık 30 kişilerdi. 30 kişilerdik. 30 kişiydik. Ve aynı zamanda bir araya geliş, yeni gelen insanlarla, yeni tanışılan insanlarla da bir araya gelindi. Benzer eylemler dünyanın dört bir tarafında yaşanıyor. Türkiye'de de aynı şekilde yapılmakta. Nasıl geçti? Gayet iyiydi. Hem en temel şeylerden bir tanesi şiddetsizlik olduğu için doğrudan polisle iletişime geçildi. Yapılacak eylemden bahsedildi. Ve onların da aynı şekilde desteğiyle beraber istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz sizin güvenliğiniz için burada izlenildikten sonra da bu eylem gerçekleştirildi. Sonra alkışlar eşliğinde de kalkılıp toplantıya devam edildi. Bu bir ölüm getirecektir bütün canlılara demek için. Herkes için, bütün canlılara ölüm getirecektir demek için. Bunu polisler de bunu eminim ki kavruyorlardır. Evet, muhtemelen. Yani. Kavranması da gerekiyor. Evet, bununla ilgili bir iki şey daha söyleyelim o zaman. Türkiye'de de böyle bir şey olması çok iyi bir gelişme. İrlanda parlamentosunda, Britanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Madre hareketinden bütün Fransa'daki Trocadero meydanına kadar devam ediyor. Türkiye'de de bu dediğin temsili ölüm olayı nerede? Maçka Parkı'nda. Maçka Parkı'nda, Demokrasi Parkı'nda. Evet. Adı da Demokrasi Parkı değil mi? Bir şeyden önemli bir şey var. Amerika'nın Sesi, Voice of America haberinin iklim değişikliği için acil harekete geçin diye bir duyarı var. Hı. Onu da hemen öncelikle söyleyelim. Yani 45 dakikadan beri sürekli olarak Türkiye'nin haberlerine geçmedik henüz. Ama dünyadaki mesela, yani Türkiye'den sadece iklimle ilgili eylemleri verdik Türkiye haberlerine, evet, derken. Tabii ki Türkiye'den de haberleri verdik. En önemlileri de onlardı bence. İklim değişikliği için harekete geçin çağrısı da Birleşmiş Milletler'e bağlı 30 kuruluş ve organizasyonun tepe yöneticilerinden geldi. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecenin altında tutulması için üye devletlere acilen harekete geçip somut eylem planlarını hazırlama çağrısında bulunmuş. Bizzat Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum ve örgütlerin liderleri, organizasyonların ortak bildiri yayınlıyorlar. 23 Eylül'de New York'ta Genel Sekreter Antonio Guterres'in öncülüğünde yapılacak iklim değişikliği zirvesi var. 23 Eylül'de üye devletlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacak somut gerçekçi planlarıyla New York'a gelmeleri mesajı verilmiş. Yani gelecekseniz öyle sıradan boş laflarla değil, doldurun diye diyorlar, demeye getiriyorlar yani. Ve Birleşmiş Milletler Koordinasyon Kurulu toplantısında yapılan görüşmeler sonrasında ortak bildiri, yani bu mesele dünya gündeminin nihayet üst sıralarına geliyor. Hükümetlere iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kendi ülkelerinde durumdan en fazla etkilenen bölgelerde yaşayan insanları, işleri ve ekosistemleri korumak için gerekli tüm önlemleri ne zaman? Derhal alınması çağrısı var. Küresel olarak artan sıcaklıkların düşürülmesi için ülkelerin kendi insanlarının sağlık, gıda, güvenlik, yerli halklar, yerel topluluklar ve mülteciler dahil insan hakları konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmek için çabalamaları gerekti. Yani bu bir insan hakları meselesidir, adalet meselesidir. Aynı zamanda da bir sınıfsal meseledir. Yani yoksulların İlk ağızda telef olmasını, mahvolmasını önleyecek bir şeydir. Ve bütün hayvanların ve diğer canlıların, bitkilerin, yani gerekli finansın da kritik bir önemi olduğuna dikkat çekilmiş. Çünkü bankalar hala 1-2 trilyon dolara yakın sübvansiyon yapıyorlar. dünyanın önde gelen bankaları. Bu da açıkça ortaya konmuş bir şey. Yani petrol, doğalgaza filan. Ve 2020 yılına kadar yılda 100 milyar dolar hedefi ta gerilerde kaldı. Bizim ilk katıldığımız toplantılarda çıkmış bir şeydi bu, Kopenhag'da filan. 100 milyar dolar hedefini gerçekleştirmek için gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliği ile ilgili yapılacak eylemleri desteklemek ve finansal kaynakların artırılması konusundaki çabaları da artırmak zorunda diyorlar. Yani hedef nedir? Sera gazlarının salımını sıfırlamak. Yani 2020'deki tüm Paris İklim Anlaşması taraflarının kaydedilen ilerlemeyi inceleyerek yeni hedeflerini belirlemeleri gerekiyor ve 2050'de sıfır olması gerekiyor. Hı-hı. Sıfır 2050'de. 30 yıl var. Hatta Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı hareketinin ki 2025'e kadar, yani önümüzdeki 5-6 yıl içinde sıfırlanması Britanya için ve dünya için de söylenen bir şey. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de iklim değişikliği bizden çok daha hızlı koşuyor demiş. Bu da El Cezire'nin haberi. El Cezire diyelim, İngilizcesinden okuyalım. Yani Yeni Zelanda'ya gelmiş dün pazar günü ve orada Başbakan Jacinda Ardern'le Auckland kentinde konuşmuş, buluşmuş ve 3 gün kalıyor Güney Pasifik'e, Güney Pasifik Okyanusu ülkelerine, adalarına. İklim değişikliğinin ne kadar büyük bir küresel tehdit olduğunu ortaya koymak için bizden çok daha, bizim koşumuzdan çok daha hızlı demiş. Son 4 yıl şimdiye kadar gelmiş en sıcak 4 yıl oluyor diyor ve 2016 Paris Anlaşması'na ait taahhütlerin yerine getirilmesi için zaman kalmadı, çünkü yoksa 2 dereceyi de aşacak, hedeflerimizi tutturamıyoruz. Hı. Dönüm noktası demişler aslında. Çok önemli aslında. İklim eylemi planları işte Eylül'de toplanacak. Fiji'de, Tuvalu'da, Vanuatu'da, yani 3 yer, ada, Okyanusya ülkeleri bunlar. Ailelerle konuşuyorlar. Oradaki hortumlar, siklonlar, seller ve diğer aşırı hava olayları yüzünden aileler tamamen hayatları kaymış durumda. Ne evleri kalmış, ne eşyaları, ne gelecekleri, çocuklarını, ne eğitimi. Çünkü deniz seviyesi yükseliyor o ülkelerde. Bize çok uzak gibi görünen, tanımadığımız yerli bir takım insanlar gibi görüyoruz. Tropik adalar. Ama bazı durumlarda, mesela Tuvalu'da olduğu gibi, kesin olarak ortadan kalkacaklar. Yani yükselen sular şimdiden çocukların oynadığı yerleri, top oynadıkları yerleri filan artık oynanmaz hale getirmiş. Su basmış vaziyette zaten. Yükselen surge deniyor buna. Yani fırtınalar her seferinde daha çok yeri kaplıyor topraklardan ve en önemlisi suların bastığı zaman yiyecek yetiştirmek imkansız hale geliyor. Tuzlanıyor. Evet. Yani gıda maddesi yetiştiremiyorsun. Yani Fiji mesela 90'dan fazla ülkenin bir koalisyonunu şey yapıp Karayipler'de, Afrika'da ve Asya'da iklim krizinden şey yapan ülkeleri bir araya getirmek için küçük Fiji adası, Fiji'ye de topluyor ve Fiji'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Satyendra Prasad da demiş, çok umutluyuz demiş, iklim zirvesi bir dönüm noktası yaratabilir bizim için. Genel sekreter de çok büyük bir çaba gösteriyor demişler. Ardern de, Yeni Zelanda'nın başbakanı Ardern de ortak basın toplantısında, Auckland'da yapılan da, iklim değişikliğinin en büyük, dünyadaki insanlar için, topluluklar için, en büyük halklar için tehlike olduğunu söylemiş ve bu meseleden kaçmanın çok büyük bir ihmal, cürüm niteliğinde, suç niteliğinde bir ihmal olduğunu söylemiş. İyi söylemiş, değil evet. mi? Bayağı ciddi bir şey. Fakat tabii şey var. Trump mesela, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump zaten Paris Anlaşması'ndan çekilme kararı aldı. Ve 2017'de Amerika Birleşik Devletleri bu tayin edici Paris Anlaşması'ndan çekilecek dedi. Ancak 2020'de geçerli olacak bir şey bu uluslararası hukuk kurallarınca. Trump'ın şimdi Birleşmiş Milletler Büyükelçisi olarak Birleşmiş Milletler temsilcisi yeni temsilci atadı, biliyor musun? Kim efendim? İşte o iyi bir soru. Kelly Knight. Kelly Knight. Evet. Kelly Knight kim? Kelly Knight kim? Soy ismi mi kim? Hayır. Soyadı Şövalye. Şövalye. Kelly Knight. Knight. Bir kadın bu. Dark Knight gibi. Kocası kimmiş bunun? Bu husband hanım, of Kelly Knight. The husband of Kelly Knight. O da bir şövalye ama kömür şövalyesi. Kömürden para milyarlar kazanan bir coal knight'mış. Evet. Ve şey de diyor. İklim bilimine öyle dikkatli yaklaşmak lazım. İki tarafı da dinlemek lazım. Budu bakalım var mı yok mu küresel ısınma, iklim filan. Yani bu halklar hani ortadan kalkıyor ya, aileler filan. Çocuklar ölüyor filan, aç kalıyor. O bu iş belli değil demiş. Yani Birleşmiş Milletler'in daha durumuna bakacağız demiş. Yeni tayin ettiği hanımefendi de bu işte. İlginçmiş. Bu zirve de New York'ta yapılacak tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde neşeli olacaktır bence, hareketli. Çünkü o mesela neydi kızın adı? Alexandria Villaseñor diye bir Latin kökenli 13 yaşında bir kız çocuğu. Birleşmiş aylardan beri Birleşmiş Milletler'in önünde gösteri yapıyor değil mi? Şimdi bakalım ne olacak o zaman. Birleşmiş Milletler baş temsilcisi Amerika'nın da kızacaktı bu kızımıza tabii. Şimdi kömür varken sen niye böyle yapıyorsun filan diyecektir yani. İlginç aslında. Bu arada bütün rekorları da kırdı tabii. Sera gazları kömürden filan çıkan. Ve son olarak şeyi söylemiştik, bir daha bakarız ama Eric Holthouse geçen cuma bakmıştık 413'ü geçmişti ortalama Mauna Loa'daki istasyonda. Felaket bir durumdan bahsediyor. İnsanlık yani gezegenin bildiğimiz haliyle hayatı barındırma sürecinin sonuna geliyor diye ünlü meteorolog Eric Holthouse bir kere daha gezegenimizin en büyük, zamanımızın en büyük hikayesi demişti. Giderek hızlı bir şekilde yapıyoruz ve acil durum ilan etmişti. Bu da ilginç doğrusu. Bağlayıcı kararlar alacak mı? Türkiye'nin bu taraklarda pek bezi yok galiba. Ne diyorsun? Pek fazla görünmüyor gazetelere baktığınız zaman. Paris Anlaşması'nı onayladı mı Türkiye Büyük Millet Meclisi? Onaylamadı ve sivil toplum içerisinde de zaten yakında onaylanır şeklinde bir yapılmakta olan bir rahatlık var. Rahat oturuş var. Oturma var. Ama bakalım nereye kadar devam edecek bu? Evet yani Türkiye bir yandan da tabii bir de Kıbrıs'ta hidrokarbon adı altında doğalgaz arayış çabalarında ciddi bir şeyle, hem Kıbrıs'ın da pek umurunda değil anladığım kadarıyla, Katar ve büyük İtalyan şirketleriyle birlikte sondajlar yapıyor, hem de Türkiye biz de deyip onlar da kendi bölgelerinden yapıyorlar. Pek yani Paris Anlaşması, küresel ısınma, iklim yıkımı ve diğer şeyler pek umurunda gibi gözükmüyor Türkiye'de, hem siyasi karar alıcıların hem de bu konuyu kapsamayı tamamen reddeden bütün yerleşik gazetelerinde, öyle değil mi? Evet. Ama öyle değil işte. Denizlerdeki durumun da ne kadar korkunç olduğunu, sen yoktun. Cuma günü George Monbiot'un inanılmaz araştırmalara dayanan inanılmaz yazısından gördük. Bütün Britanya'da balıkçılık 5 büyük ailenin elindeymiş. Hepsi ve onlar bütün okyanusları tahrimar ediyorlarmış. Böyle araştırmalarda yayınladık. Ama bir de güzel bir şey daha var. Şeyden bahsedelim. Bu sene mezun olacak sınıflar kendilerine 2019 sınıfı demiyorlar geleneksel. Ne diyorlarmış efendim? Sıfır sınıfı diyorlar. Sıfır. Class of 2019. 2019. Yani tarih biz Class of Zero, sıfır sınıfıyız ve açıklamaları da var. Bu şeyde yapıyor. Bütün bu hani var ya bitiriş konuşmaları, mezuniyet tören konuşmalarında şöyle yapacaklarmış. Biz bugün şeyden görülebiliyor bu. Class of Zero diye bakıldığı zaman, sıfır sınıfı diye bakıldığında harika görüntüler var. Böyle bir ağ kurulmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli mezuniyet törenlerinde gençler, öğrenciler bitirirken şunu söylüyorlar. Bugün son 4 yıldaki gerçekleştirdiklerimizi kutlamak için buradayız. Ama şunun üzerinde konuşmak istiyorum. Önümüzdeki 11 yılda ne olacak diyorlar. Bu iklim bilimcilerinin bize verdikleri süre bu kadar, 11 yıl. Yani yıkımsal iklim değişikliğini önlemek için. Bu zaten evlerimizi, sağlığımızı, güvenliğimizi ve mutluluğumuzu evet. tahrip ediyor. Bunu geleceklerimizi de elimizden almasına izin vermeyeceğiz. 2019 mezunları, diplomalarımız böyle yazıyor. 2019 mezunları, 2019 sınıfı diye yazıyor olabilir. Ama tarihte biz sıfır sınıfı olarak geçeceğiz diyorlar. Hı hı. Ve şöyle, sıfır emisyon, sıfır karbondioksit salımı, sıfır gerekçe, bahane, sıfır kaybedecek zaman, dakika. Hı hı. Ve bütün ülke boyunca bu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ama başka yerlere de sıçraması mümkündür bu hareketin. Mezuniyet törenleri geliyor işte, Haziran'da herkesinki, değil mi? Ya yakında, evet. Sınıfımız 7,5 milyon. 7,5 milyonun üstünde biz genciz. Ve birlikte 2020'deki seçimdeki siyasetçilere bir seçenek sunuyoruz. Biz sıfır emisyon istiyoruz ey talipler, adaylar. Ya da bizim oylarımızdan sıfır alırsınız diyorlar. Bu arada Joe Biden'da, sen onu görebildin mi? Joe Biden çıktı, bir orta yol bulunur canım dedi. O da adaylığa hazırlanıyor. Adaylık olarak. Ama inanılmaz bir şey. Ondan da bahsederiz. Orta yol bulacakmış. Kendisi cumhuriyetçi. Cumhuriyetçi değil. Joe Biden. Demokrat. Tabii ki pardon. Demokrat. Ve demokratlar adına diyor ki bir orta yol buluruz canım, petrolcüler ve doğalgazcılarla. Hı hı. İkinciler arasında diye, ama çok fena eleştirilere şey yaptı. Yani diyor ki ya sıfır emisyon diyorlar çocuklar, sıfır sınıfı, ya sıfır salım ya da bizim oylarımızdan alacağınız miktarı söyleyelim, sıfır diyorlar, sıfır oy. Ve birlikte biz iklim krizini çözme gücüne de sahibiz. Her öğrenci, her ana baba, her öğretmen ve her öğretim üyesi, hı hı. her lider, gelecek bizim elimizde diyorlar. İyi bir şey değil mi? Mezuniyet konuşması, evet. değil mi? Böyle bir durum. Şimdi bir ara verelim ve ondan sonra Anneler Günü de mesela, Çorlu'da tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Sel'in Anneler Günü için yaptığı önemli konuşmaya da yer verebiliriz. Ali Bilge bugün yok. Açık Gazete. We are traveling in the footsteps of those who've gone before, but we'll all be reunited on a new and sunlit shore. Oh, when the saints, oh, when the saints, when the sun begins to shine, when the sun begins to shine, oh Lord, I want to be in that number when the sun begins to shine. Oh, when the trumpet sounds a call, oh, when the trumpet sounds a call, oh Lord, I want to be in that number when the trumpet sounds a call. Pete Seeger ve arkadaşlarından dinlediğimiz, çok ünlü New Orleans'den bildiğimiz When the Saints Go Marching In adlı parça, gospel parçasının son derece canlı, diri bir yorumuydu. Onu da dinleyerek yolumuza devam ettik. Pete Seeger 2014'te 94 yaşında ölmüş. Ama 2 hafta önce, yani 10 gün önce de 100 yaşını doldurmuş olacaktı. 70 yıllık bir müzik ve aktivizm serüveni var onun. Serüven de demek doğru değil. Büyük bir ömür, bütün ömrünü hem her türlü adalet, barış, adalet hareketi için özgürlük, hem de çevre koruma adında da örnek çalışmaları var. Hudson Nehri'nin temizlenmesinde eşsiz bir öncü rol oynuyor. Gemisiyle hala duruyor. Evet, Anneler Günü'ne dönelim istersen şimdi. Evet. Açık Radyo'dayız. Ve dün Anneler Günü'nde Çorlu'daki tren kazasında ölen oğlu Oğuz Arda Sel'i arkasından Anneler Günü için Mısra Sel Deutsche Welle Türkçe'ye bir mülakat vermiş ve tüm dünyasını kurduğu oğlunun kaybına nasıl dayandığını ve verdiği hukuk mücadelesini anlatıyor. Önemli bir mülakat bu. Yani Deutsche Welle Türkçe soruyor: Türkiye sizi Oğuz Arda Sel'in annesi olarak tanıyor. Sosyal medyada bu kadar aktif olmaya nasıl karar verdiniz? Sesimi duyurmak, evet, bilinmesini istemek, evet, ama aynı zamanda isyanımın dışa vurmasıydı. Çünkü olay yerine gittiğimde gördüklerim dehşet verici şeylerdi. Ve daha sonrasında olanlar da artık isyan boyutuna taşıdı. O yüzden de bu bir isyan çığlığıydı aslında. Sosyal medyada sesimi duyurmaya başladığım sürecin başlangıcı diyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladıktan sonra bazı yetkililer tarafından engellendiniz. Bu süreç size kendinizi nasıl hissettirdi sorusuna da Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tarafından engellendim. Sinirlendim, üzüldüm, hayal kırıklığı yaşadım ama gerçekleri de görmüş oldum diyor. Hı hı. Kazanın üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bugüne kadar sizi hükümet kanadından başsağlığı dilemek için arayan oldu mu diye can alıcı, kritik bir soru soruyor Deutsche Welle. Hı hı. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı o zaman, Ekrem İmamoğlu eve taziye için gelmişlerdi. Sosyal hizmetler geldi ama onun haricinde devlet erkanından ya da Devlet Demiryolları üst yönetiminden beni hiç kimse ziyaret etmedi. Hmm. Şaşılacak bir şey değil mi bu? Evet. Yani oldukça halka yakın bir iktidar olduğunu söyleyen bir iktidarın bir ziyarete de gelmemesi. Bu olayda başlı başına kendinizi her durumda yalnız hissediyorsunuz. Çocuğunuzu kaybettiniz. Herkes yanınızda olsa da yalnız hissediyorsunuz diyor. Önemli bir cümle değil mi? Evet. Çocuğunuz, herkes yanınızda olsa da kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Onulmaz bir durum. Ama birilerinin sizin yanınızda olduğunuzu göstermesi, adalet denen kavramın vicdanlı bir şekilde bu ülkede var olduğunu gösterirdi. Ne yazık ki biz bunları göremedik. Göremeyince de haliyle yalnızlık ve çaresizlik hissettik. Bütün aileler adına konuşuyorum diyor. Kendi adına değil, sadece aktivist bir anneye dönüşüyor. Hazırlanan bir iddianame, açılan bir dava var. Hukuk mücadelesi sizin açınızdan nasıl gidiyor diyor. Mısra Sel de savcının o kadar ortada olan bilirkişi raporuna rağmen birçok kusuru görmeyip Devlet Demiryolları yönetimi, siyasiler ve bürokratlar hakkında kovuşturmaya yer olmadığını söylemesi, bu olay hakkında sadece 4 kişiyi sorumlu tutması bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. İddianameye baktığınızda inanılmaz eksiklikler var. Bu durum hukukun ve adaletin olmadığını gösteriyor bizlere demiş. İlk günün duruşmanın 3 Temmuz. Katliamın yıl dönümünden 5 gün önce ilk duruşma yapılacak. Bir kere bu zincirleme gelen bir ihmal cinayetidir. en üst yönetimden başlanarak, ki bu ülkede siyasilerin ve bürokratların yargılandığı hiç görülmemiştir, ama görev silsilesinde Ulaştırma Bakanı'ndan başlayıp Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın dahil alt kademeye kadar yargılanmalıdır, diyor. Burcu Karakaş'ın gerçekleştirdiği bir söyleşi bu. Sizi toplumsal olaylarda çocuklarını kaybedenlerin annelerin yanında görüyoruz. Sizin için de bir politikleşme süreci olduğunu söyleyebilir miyiz bunun? Aynı zamanda oğlunuzun adına açtığınız dernekte de faaliyetler sürüyor diye biliyoruz, demiş Burcu Karakaş Deutsche Welle Türkçe adına. Mısra Sel de diyor ki, toplumsal cinayetlerin başkaları adına yaşanan felaketler olmaması için mücadelemiz. Yoksa bizim çocuklarımız geri gelmeyecek. Ne Oğuz Arda gelecek, ne Berkin gelecek, ne Bora gelecek, ne de Şule Çet gelecek. Bu acıyla yaşamayı öğrenip başka canlar yanmasın diye uğraşıyoruz. Oğuz Arda Sel Çocuk Derneği biraz daha olaydan farklı. Oğlumun hayatımda inanılmaz bir yeri vardı. Bütün dünyamı onun üstüne kurmuştum. O gidince her şeyimi kaybettim. Çok büyük bir boşluk oldu benim için. Benim ona tekrar hizmet etmem gerekiyordu. Onun adının altında ancak bu şekilde hizmet edebilirdim. Biz dedik ki, Oğuz Arda'nın elinin değdiği çocuklar da böyle olsun. Bir çocuk okula giderken üşümesin. Üşüyüp de dersi kaçırmasın. Hasta olmasın. O yüzden mont ve bot ihtiyaçlarını karşıladık. Her dönem biter. O yüzden adalet bir şekilde işleyecek tekrar, diyor. Ben buna inanıyorum. Bütün sorumlular yargılanacak. Çünkü bu kadar çocuklara zarar veren, tecavüz eden, araçlarıyla çarpıp öldüren bunca kişi bu ülkede yargılanmadan gözlerini yummamalıdır bu hayata, diyor. Ve son soru. Anneler Günü vesilesiyle sizin gibi çocuklarını kaybetmiş ve hukuk mücadelesi veren annelere iletmek istediğiniz mesaj. Mısra Sel şöyle diyor. Biz bu acıyı yaşamış anneler olarak hep kol kola olacağız. Hep birbirimize destek olacağız. Adalete olan inancımızı yitirmeyeceğiz. Ne zaman adalet yerine gelecek, bizim o zaman bir nebze vicdanımız rahatlayacak. Başka çocuklar için kendi çocuklarımızın adının imzasının altında iyi şeyler yapmış olacağız. O yüzden adalete inanmaya ve birlikte olmaya devam edelim, demiş. Oldukça vurucu ve etkili, değil mi? Evet efendim. Evet, bu arada da bir gene yeni bir göçmen faciası yaşandı, onu da söyleyelim. Avrupa'ya ulaşmak için Libya'dan giden bir tekne alabora oldu, battı ya da alabora oldu diyelim. 70 kişi hayatını kaybetti. Bir sürü de çocuk var. En az 16 kişi kurtarılmış. Zuara'dan, Libya'dan kalkmış. Oradan sonra da, fakat orada savaş da devam ediyor. Başkent Tripoli'de son 5 haftadır ve Sfax'ın, Tunus'un güneyinde 60-65 kilometre açığında batmış İtalya'ya giderken. Bir Tunuslu balıkçı gemisi yardıma gitmiş ama bunları bir Tunus koruma sahil güvenlik gemisine aktarmış, ama bu seneki rakam da 17 bin göçmen ve mülteci Avrupa'ya deniz yoluyla girmiş. %30'undan azı, geçen yıla göre %30'dan daha az, uluslararası göç örgütüne bağlı şeyler ve 443 kişi hayatını kaybetmiş bu geçişler sırasında Akdeniz'de 1 Ocak'tan bu yana. Geçen seneden daha az, 620'ymiş tabii, ama tabii geçen seneye göre %30 daha az olduğunu, 3'te 1 oranında azaldığını da söyleyelim. Çok tatsız bir durumda devam ediyor. Bu da iklimle birinci derecede bağlı. Demin konuştuğumuz bir şey meselesine de değinelim, değil mi? Bütün dünyada iklim, petrol ve benzeri şeyler karşısında anneler, çocuklar, öğretmenler, ayaktayken Türkiye'nin Fatih sondaj gemisini Kıbrıs açıklarına göndermesi ve geminin Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğal gaz aramalarına başlaması büyük bir gerilim yarattı. Ama üzerinde şey durulmuyor. Sadece politik gerilim üzerinde duruluyor. Oysa her iki tarafında bu petrol, hidrokarbon adı altında petrol ve doğal gaz aramaları, özellikle doğal gaz aramaları çok, sanki doğal gaz temiz bir enerjiymiş, salımı yokmuş gibi bir muamele de görüyor. Ortalık bayağı karışık durumda. Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinin ihlali olduğunu söyleyen ülkeler Güney Kıbrıs ve Yunanistan. Ama Avrupa Birliği de destekliyor onları. Ve Donald Tusk, Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Birliği Kıbrıs'ın arkasındadır demişti. Güney Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti onun adı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi ülkelerin egemenliğine saygılı Türkiye'yi saygılı olmaya çağırıyoruz. Yakından izleyeceğiz demiş Avrupa Konseyi olarak da. Türkiye ise sondaj çalışmalarına ara verilmeyeceğini, bölgeye ikinci bir sondaj gemisinin gönderilmesinin de gündemde olduğunu söyleniyor. Çok yani her bakımdan, hem iklim ve doğal yaşam açısından, hem bunun savaş, kan ve çatışmalara yol açabilmesi açısından fevkalade kaygı verici bir şey. Evet efendim. Ama gün gözün aydın, bilim insanları çözüyorlarmış. Bulmuşlar mıydı? Evet, bulmuşlar. Nasıl yapacaklarmış? Yine denizin içerisine demir atacak demeyin bana. Yok, yepyeni yöntemler. Kutupları yeniden donduracaklar. Ha, iyi bari. Rahatladın değil mi? Cambridge'de kuruluyor, Britanya'nın. Bir Palab Ghosh'un bilim muhabiri BBC News'dan aldığımız bir haber. Dünyanın kutuplarını yeniden dondurmak, atmosferden karbondioksit çekmek gibi radikal yöntemler. Bak, nihayet radikal olarak harekete geçti işte. Sevindin değil mi? Kutupları nasıl yeniden donduracaklar? Erimiş dondurma tekrardan dondurulabilir mi? Elinizde böyle donmuş halde mi kalacak o? Yalıyarak. Dondurma dondurma olacak mı o zaman? yani proje İngiliz hükümetinin eski bilim danışmanı Profesör Sir David King tarafından koordine ediliyormuş. Önümüzdeki 10 yılda yapacaklarımız sonraki 10 bin yılda insanlığın geleceğini belirleyecek diye büyük konuşmuş. Dünyada bu konuya odaklanan büyük bir merkez yok demiş Sir David. Ama iklim problemini çözmek derken bir de deniz suyu bak var. Var mı? Eski, evet. Küçük tuz parçacıkları bulutlara püskürtülüyor. Böylece daha fazla güneş ışığı uzaya geri yansıtılıyor. Oo. İnsansız rüzgarla çalışan püskürtme gemisi. Fotoğrafını da beğeneceğini sanıyorum. Ha, insansız değil mi o? İnsansız. Deniz suyunu emiyor. Ondan sonra nasıl yapıyor? Püskürtüyor. Tamam mı? Okey, anladım. Karbondioksiti de geri dönüştürecek. Bak, karbondioksit nasıl yakıta dönüştürülür? İşte. Ulaştırma için yakıt, karbondioksit salımı, bulut oradan atmosferden emiliyor, çekiliyor, yakıt sentezi yapılıyor. Benzin, dizel ve uçak yakıtı tekrar uçaklara, gemilere ve otomobillere veriliyor. Nasıl? Okyanusu da yeşillendireceklermiş. Nasıl olacakmış? Hı? Yeşil okyanus şarkısı çalacaklar. Yok, şaka bu. Yani dalga geçtim. Yani okyanusları daha fazla yeşillendirme fikri vermiş. Demir tuzları. İşte. Ya bak, söylemedin. Daha önce gene mi onu söyleyeceksin dedi. Gene onu söyleyeceğim maalesef. Ne kadar öngörülü bir insanım. Evet. Düşünülemeyeni hayal ediyorlar. Herkes cebine bir paket demir tuzu alıp atsa denize olur mu bu iş? Tabii. Ama fosil yakıtları kullanmaya devam ederken. Tabii tabii. Arabanla bineceksin, deniz kenarına gideceksin. Hı. Arabanla, hafriyat kamyonu da olabilir. Oradan deniz tuzlarını pof diye atacaksın denize. Nasıl? Güzel. Evet. Şimdi Türkiye'den de birkaç haber verelim. Rizespor Başkanı Kartal çok güzel bir demeç vermiş. Galatasaray mücadelesi sonunda maçın hakemi Serkan Çınar'a tepki göstermiş. Biraz sert bir tepki olmuş yalnız. Hmm. Silahım olsa vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu, Allah göstermesin demiş. İşte böyle bireysel silahlanmanın önüne geçmemizden neden sorusunun cevabı galiba. Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak? Böyle bir şey olur mu? Ne oluyor ya, altta futbol müsabakası. Çeker vururdum çocuğun. Silahım olsa vururdum samimi söylüyorum. İyi ki yoktu, Allah göstermesin. Adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder demiş. Yavaş. Rize Spor Başkanı aynı spor yayında yanımda silah olsaydı yapardım. Dedim ki oraya silah zaten sokamayız. Yanlış anlaşılmasın diye de düzeltmiş. Ya sen yanlış mı anlamıştın? Silahım olsaydı çeker vurur mu? Rize civarından bir başka dostumuz Selahattin oradan beğenmedi galiba. Beğenmedim. Kafasını sallıyor, hayır diyor. Ama Fenerbahçe'de beğenmemiş, hatta yani beğenmedi, Rize'de hakemi beğenmemiş Fenerbahçe'de. Hı. Koskoca medeni Fenerbahçe camiası da Ersun Yanal Türk futbolu için kapkara bir gece demiş antrenör. Semih Özsoy perde perde tiyatro oynandı demiş, utanç gecesi demiş. Ve Fenerbahçe kulübünün başkanı Ali Koç da Rize'de yaşananlar sözün bittiği yerdir demiş. Oh. Türk futbolu ayağa kalkmalı demiş. Böyle. O da Erdoğan da şey demiş Fenerbahçe ile ilgili olarak maçla. Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki demiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şiraze neydi efendim? Ölçü. Hı, yani tartı. Bilim. Tartı. Mesela şirazeye çıktım 5 kilo vermişim gibi kullanabilir miyim? Yok öyle olmadı şimdi. Şirazeden çıktım 5 kilo aldım. İyice şirazeden çıktın. Evet, sen iyice şirazeden çıkarttın bir kere şiraze. Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararı verdiği İstanbul seçimleri için sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir demiş. Sandıktan korkanların olduğu tek ülke Türkiye'ymiş dünyada. Okey. Halbuki bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa orada demokrasi işliyor demektir. Yorumunda bulmuş. Peki sen şeyi yoktun burada. Eylemdeydin, biz burada konuştuk onu. Yaptığı bir konuşmada MÜSİAD'da yanılmıyorsam. Hı-hı. 222 ülkeye dünyada ihracat rekoru yapacağız diyor. Hı-hı. Yalnız dünyada 222 ülke yok. Öyle mi? Evet, sadece 195 ülke var. Ben senin yaptığın kayıtlardan baktım Wikipedia'da. Birleşmiş Milletler'e göre 195 ülke var ve 796 üyesiyle en küçük nüfuslu ülke Vatikan. Ama geri kalan 27 ülkeye nasıl ihracat yapacağını ben çözemedim evet. Cumhurbaşkanının, ama herhalde olabilir. Fenerbahçe taraftarlarının tribünde açtığı her şey güzel olacak pankartına da değinmiş. Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki şimdi stadların tribünlerine pankartlar asıp FETÖ'nün uşaklarının sloganlarını yazıyorlar demiş. FETÖ'nün uşakları. Evet, aynen öyle demiş. Bu konuşmaları İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı'nda düzenlenen geleneksel Beyoğlu iftarında konuşmuş. İftarında böyle demiş. Beşiktaş Başkanı da yeniden seçilmiş olan Fikret Orman sinirliymiş biraz. Seçilmeden önce. Hakkında şaibeler var denildi. Kulübün uçağını tutmuş dediler. Bırakın uçağa bir tane drone göstersinler demiş. Göbeğinden konuşmayacaksın. Böyle bir şey varsa çıkıp konuşsun. Delikanlı gibi çıkın konuşun. Öyle bir delikanlı adam da yok burada. Karı gibi çıkıp arkadan konuşurlar demiş. Beşiktaş'ın saygın insanı. Orada bulunan kadınlar tepki gösterdiler. Göstermişler. Nilay Yılmaz başta. Ve o da oruç başıma vurdu kusura bakmayın diye özür dilemek zorunda kalmış. Oruç böyle bir şey midir? Biri çeker vurarım diyor, diğeri kar gibi diyor. Bilmiyorum ki. Bu arada Yeni Çağ yazarı Murat Ağar'a ağır bir saldırı olmuş. Televizyonda konuştuktan sonra. Yavuz Selim Demir'a. Saldırıya uğramış Yeni Çağ. Birlikte dönmüşler programı yaptıkları. O ayrıldıktan sonra plakası değiştirilmiş bir şeyle, sopayla gitmişler. Neyse ki kendi evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından sopalı saldırıya uğramıştı. Durumu iyiymiş. Fakat Kılıçdaroğlu ziyaret etmiş ve Türkiye nereye gidiyor sorusunu sormaktan da kendisini alamadığını söylemiş. Hı hı. Bereket versin, hayati tehlikesi yok. Doktorlar hemen müdahale ediyorlar. Gerçekten son derece üzgünüm. Aklın alamayacağı bir şey. Nasıl bir Türkiye'de yaşıyoruz? Bir gazeteci bir programa katıldı diye, düşüncelerini aktardı diye veya birilerini eleştirdi diye öldürülmek amacıyla sopalarla dövülür mü? Nerede yaşıyoruz demiş. Ve daha da vahim bir şey söylemiş. Tıpkı demin bu şeyin hatırladın mı? Çocuğun annesinin söylediği gibi, Arda Sel'in annesinin söylediği gibi hiçbir tepki gelmemiş iktidardan. Yani gidelim hep beraber elde sopalarla linç edelim ve öldürelim denmesinin kabul edilemeyeceğini söylemiş. Bir insanın düşüncesi beğenilmedi diye. Çok vahim gelişmelerden de bir diğerinin de bunun oluşturduğunu söyleyebiliriz doğrusu. Böyle bir Türkiye yani. Anneler gününde bu varken bir yandan da bunlar oluyor işte. Ve bir de Kılıçdaroğlu'ndan bir başka açıklama daha var. Hürriyet basılmıştı, hatırlıyor musun? Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödül töreninde konuşmuş. Onu hatırlatmış Kılıçdaroğlu da. Şöyle söylemiş. Yani Hürriyet'i basan kişi ne olmuş şimdi? Ne olmuş efendim? Yani silahlı baskın yapan, şiddetle basan kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Londra temsilcisi olmuş. Öyle diyor yani. Gazetecilikte mesai diye bir kavram yoktur. Eğer gazeteci rahat bir haber yapabiliyorsa orada demokrasi vardır. O zaman yaptığı haberden keyif alır. Ama haberi yapıp bunları geniş kitlelere yansıtamıyorsa, baskı görüyorsa orada demokrasi yoktur. Bugün Türkiye'de geldiğimiz nokta budur demiş. Cumhuriyet Gazetesi yazarları Eren Erdem, Osman Kavala neden içeride? Gerçekleri dillendirmek zorunda olanlardan birisi de benim. Gazetecilere bakıyoruz. Dünyada en çok gazeteciyi hapseden ülke Türkiye. Cumhuriyet Gazetesi yazarları yolsuzluk mu yaptılar? Hayır, sadece haber yaptılar, haber peşinde koştular diyor. Ve böyle bir yapı içinde gazetecilik yapmanın çok zor olduğunu biliyorum. İlk haber, 3 haberle karşılaştım bugün sizlerle ilgili diyor. Birincisi, Hürriyet Gazetesi'ni basan kişi AKP'nin Londra temsilcisi olarak atanmıştı. Terör estiriyorsunuz ama bir partinin temsilcisi olarak atanıyorsunuz. İkinci haber, 3 gazetecinin gözaltına alınmasıydı. Üçüncü haber, Yavuz Selim Demirağ'ın saldırıya uğramasıydı. Faillerin bulunması lazım, sağlıklı bir yargılama yapılır mı endişem var demiş. Öyle bir durum var. Ve bir de birkaç da seçim haberlerinden de bahsedelim. Demokratik Sol Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Muammer Aydın seçimden çekilmiş. 31 Mart'ta 30.817 oy almıştı. Adaylıktan istifa ettim demiş. Partimiz başka aday göstermiyor. Ekrem İmamoğlu bizim için İstanbul Belediye Başkanı'dır demiş. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Yüksek Seçim Kurulu hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek seçimin yenilenmesine karar verdi demiş. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız. Bu yüzden adayımız çekildi. Yeni aday gösterilmiyor demiş. İlginç bir şey var Cumhuriyet Gazetesi'nde de. Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan, Yüksek Seçim Kurulu'nun yedek üyelerin katılımıyla karar almasının anayasaya aykırı olduğunu söylemiş. Bayağı ilginç yani. Çünkü diyor ki 7'ye 4 ile kabul edildi ya, anayasaya aykırı demiş. Anayasanın asıl üye, yedek üye ayrımını yaptığı bir kurulda asıl üyelerin herhangi bir nedenle toplantıya katılamadığı veya asıl üyeliklerde boşalma olduğu durumlar dışında yedek üyeler toplantıya ve karara katılamazlar demiş. Bu usul hukuku ve çok önemli bir şey yani. Eski Danıştay Başkanı anayasanın 79. maddesindeki üyelerin statüsüyle ilgili düzenlemeyi ve eski uygulamalarını da gözeterek 11 üyeyle toplanıp karar almasının hukuki dayanaklarını topluma açıklamak zorundadır demiş. Cumhuriyet'te 2019 yerel seçimleri başlıklı yazısının ilgili bölümünden okuduk. Bu arada müzisyen Cahit Berkay da 7 Mayıs'ta her şey çok güzel olacak hashtag ile paylaştığı tweet yüzünden Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği SESAM tarafından çağrıldığı halde ödülünün verilmediğini açıklamış. Çağırıyorlar ve ödülü evet, vermiyorlar. Ödül için size ödül vereceğiz, çağırıyoruz ama bu e-maili attınız o zaman olmaz demişti. Geri. Anladım. Evet geri. Bir de her şey çok güzel olacak paylaşımı yapan şarkıcı Sibel Tüzün'ün programı da TRT tarafından iptal edilmişti. Onu da söyleyelim. Ve bir de ekonomik haberler var. Ha, İmamoğlu'ndan alternatif bir haber merkezi haberi var, önemli. Tek kaynak Anadolu Ajansı olmayacak diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Seçim gecesi için alternatif haber merkezi kuracaklarını belirtmiş. Vatandaşın tek haber kaynağı Anadolu Ajansı olmayacak demiş. Bu saatten sonra yani gerekli olan bir şeydir. Evet, bana da öyle geliyor. Ve zaten Halk Partisi çok hazırlıklıyız. Gönüllüler de binler, yüz bini aştı filan diyorlar. Ve dolayısıyla bir saat içinde de bütün kesin sonuçları vereceğiz demişlerdi. Reuters'ın haberine göre de Türk bankaları Türk lirasını desteklemek için 4,5 milyar dolar satmış. Buna ne buyrulur? Ve yakın zaman içerisinde. Çok yakın. Sabaha karşı, cuma sabaha karşı olan bir eylemde Türk liralarındaki Türk lirasındaki değer kaybını durdurabilmek için. Fedakarlık bunu gerektiriyor işte. Evet. Mahfi Eğilmez de yalnız kendi sitesinde iktisatçı dolar TL kurunun yükselişi ve düşüşü üzerine bir yazı yazmış. Yani böyle bir kamu bankaları aldıkları talimat gereğince piyasalarda dolar satıp TL talep edince Türk lirası TL değer kazanmaya başlıyor. Böylece 4,5 milyar satıp da TL talep edince TL değer kazandı. Yani kur hızla düştü. Ama cuma günü bunlara eklenen bir başka gelişme daha oldu diyor Eğilmez. Hı hı. S-400'lerin alımından vazgeçildiği iddiasıydı. Sen bunu duymuş muydun? Evet ama sonradan yalanlandı. Ya evet. Ama diyor ki sonradan yalanlanmış olsa da bu iddia gün boyunca Türk lirasının güçlenmesinde etkili oldu diyor. Aa, böyle şeyler yaptığın zaman güçleniyor mu Türk lirası? Güçleniyormuş. Sonradan böyle yalanlayacağınız iddiaları ortada çıkardığınız zaman ya da çıktığı zaman sizinle alakalı olmadan. Onun önemi yok. Herhangi bir ekonomik karar alınıp uygulanırken iktisatçının ilk sorması gereken soru ne? Maliyeti ne? Hı hı. Bu soruyu göz ardı ederseniz yapamayacağınız iş yoktur diyor Eğilmez. Ama bu soruyu göz ardı etmenin faturası ileride önünüze konur demiş. Bir de son şey haberini vereyim. Bugün seçim var. 61 milyon Filipinler'de o ara seçimler. Rodrigo Duterte gibi sağcı, faşist hatta bir liderin mücadelesi nasıl sonuç verecek bakıyoruz. Onu da öğreneceğiz. Bunu da verelim. Bir de Burkina Faso'da bir kiliseye silahlı saldırı olmuş Afrika ülkesinde. En az 6 kişinin öldüğü haberi de var. Bir Katolik kilisesine saldırı henüz üstlenen olmamıştı biz baktığımızda ama sonradan ne olacağını bilemiyoruz. Bunu da öğrenin. Somali'de de bir Türk mühendise suikast yapıp öldürülmüş mühendis. Mogadishu'da aracına bomba yerleştirilmiş. Adı verilmiyor mühendisin. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından bir haber. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhaba İzel, günaydın. Günaydın, günaydın herkese. Günaydın İzel Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haftanın karikatürleri neler var üzerine, şimdi, ne üzerine? Şöyle diyeyim. Önce UNESCO'nun geçtiğimiz hafta yayınlanan o 1800 sayfalık raporu vardı. Avrupa değil, dünya ayağa kalktı. Çünkü rapora göre gezegenimizin, ya bu konuyla siz çok ilgili değilsiniz ama kusura bakmayın, biraz zamanınızı alacağım. Gezegenimizin durumu gerçekten endişe vericiymiş. Evet, biz de gördük o raporu. Özetle yani dünya çevresinin %75'i insan faaliyetleri tarafından ciddi şekilde bozulmuş. İyi haberse denizde durum o kadar kötü değil. Sadece %44 bozulmuş rapora göre. Yanlış okumadıysam. Rapora göre, fakat başka bir araştırmaya göre asıl büyük sorun denizdeyim. Daha da büyük sorun denizdeymiş. George Monbiot yazdı. Onu da birazcık konuştuk. Yani ya, moralini bozmuş gibi olmayayım ama. Yok, dikkat ediyorum zaten denize girerken. Bu hızlandırılmış tahribat tabii biyolojik çeşitliğin ortadan kalkmasına da neden olduğu açıklanınca 1 milyon hayvan ve bitki türünün de kısa ve orta vadede neslinin tükenmesi söz konusu olunca hemen hemen dünyadan bütün karikatürcüler bu konuya eğilmişler. Ancak UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay harekete geçmek için henüz geç kalınmadığını ve çözümlerin var olduğunu da belirtmiş. Bu da içimizi rahatlattı tabii. Ben çözümlere yardımı dokunur mu dokunmaz mı bilemiyorum ama bu hafta elimden geldiğince insanları karikatürlerle biraz uyarmak, uyandırmak için bir çaba gösterdim ve birlikte gösterdik. Nerede birlikte? Milas'ta. Milas'ta 9. Uluslararası Turan Selçuk Karikatürleri jüri toplantısı gerçekleşti hafta sonu. Ben de Milas'taydım bazı karikatürcü dostlarla birlikte. Fırsattan istifade bu Şirin ilçenin 10-12 yaşlarındaki, hatta daha küçükleri de vardı, 8-9 da vardı. Bazı minik öğrencilerini resim öğretmenleri Mehmet Nerkiz'in yardımıyla bir araya getirdik. Ve güzel bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Kim vardı bu atölye çalışmasında? Aslı Alpar vardı. Tanıdığımız, bildiğimiz karikatürcü dostumuz Kafa Dergisi'nden. Turgay Karadağ İzmir'den geldi. Ve Halit Kurtulmuş Aytoslu, o da Bursa'dan geldi. Bu değerli karikatürcülerle birlikte bu çalışmaya katıldık. Ve ortaya da hoş bazı karikatürler çıktı. Öğrenciler gerçekten iklim değişikliği ve çevre sorunları için bilginler ve duyarlılar. Yalnız bu yok oluş isyanını ve Greta Thunberg adını hiç duymamışlar. Sordum onlara. Ben dün metroda bir Alman kafile gördüm, genç çocuklar. Onlara da aynı soruyu sordum. Onlar da bilmiyorlarmış. Ya. Biz elimizde pankartlarla beraber Maçka Parkı'na giderken. Can, iyi çalışmıyorsun. Ben mi çalışmıyorum? Evet. Baksana. Almanlar duymamış. Milaslılar duymamış. Evet. Neyse. Gönderin Almanya'ya, onları da duyuralım. Ayvalık'ta kadar gönderiyorsunuz. Öncelikle Can, öğretmenlerin bilgilenmesi, onların duyması ilk etapta alınacak bir şey olmalı yani. Karar ama olmalı. Çocuklar da ciddi bir şekilde, yani bazı kesimlerde çok bilen çocukların da olduğunu görüyoruz. Evet. Aktivist var, yani. Var. Yani takip edenler. Biraz velilerinin de etkisiyle bu. Ebeveynlerin etkisiyle, öğretmenlerin etkisiyle. Hep o şekilde oluyor, o şekilde ilerliyor. Yani eninde sonunda yani 9-10-11 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Tabii 15-16'ya ulaşınca o zaman kendi kararlarını, kendi daha doğrusu araştırma duygusuna, bilme duygusuna ihtiyacını kendi gidermeye başlıyor. Greta'da da öyle oldu herhalde. Evet. Yani büyük bir yükseliş var zaten. Evet. Şimdi dünyada çocuklarda. Bakalım mı? Yani ben gayet umutluyum yani. Durum var mı yani? Umut ama bir yandan da neyse. Evet. Şimdi bu Milas'tan 4 tane çalışma getirdim. Açık Radyo'ya armağan ettiler. 2 tanesini 9 yaşındaki Havvasu İbil çizdi. İki tanesini. Biri bayağı karikatür çizmiş. Evet, evet, karikatür çünkü. Sonuçta karikatür atölyesiydi. Evet. Kendi duygularını bildikleriyle birleştirince işte böyle bir karikatür çıktı ortaya. Hoş da bir şeyler yazdı. Evet. Bir diğerini Ceylin Çetinkaya diye. O da 12 yaşında. bir geleceğin mini şimdiden geleceğin karikatürcüsü olmuş. Olmaya çok hevesli. Bir tanesini de 11 yaşında Zelal Deniz Uysal çizdi. O da hoş bir çalışma. Bunları anlatmıyorum çünkü yani anlatması biraz zor olacak. Belki yardımcı olursun Ömer. Yani şaşkınlıklar içindeyim aslında. Son derece derinlemesine bir kavranışla yani çocukların kendi dünyalarının bütün çevrelerinin mahvedilmekte olduğunu yarı trajikomik çizimler bunlar. Yani hem trajikomik, evet. Gülsem mi gülmesem mi diye bakıyorsun ama muazzam bir yıkım tablosunu, kirlenme ve yıkım tablosunu da çiziyorlar ama esprili bir şekilde çizmiş oldukları için de gülümseyerek, acı bir gülümsemeyle izliyorsun yani. Aslında Milas o kadar sanayileşmemiş bir ilçe, çok şirin bir ilçe. Kültürel geçmişi olan tarihi bir ilçe. Fakat tabii yatağına Muğla'ya çok yakın biliyorsunuz. Yani çocukların hep gözünde o bacalar, fabrikalar, bir de binalar. Ben onu gözlemledim. Evet, bina, işte ben yani de onu söyleyeceğim. Buraya dört çizim getirdim ama çocukların hemen hepsi o çok katlı binalar çizmişler. Ve maalesef Milas'ta da böyle bir durum var. Yani görünüyor. Yani binalar, bir de mesela otomobil de çiziyorlar. Evet. Şehir içinde yani en büyük zararları nereden geldiğini görüyorlar. Yani güneşi, bulutları kapatan, ağaçları da örten bacalar, binalar ve arabalar. İzel Bey, bu konu hakkında şöyle bir fikrim var. Yani şu andaki insanlar iklim krizinin geri döndürülemez noktaya gelecek olduğu tarihi konuşuyorlar. Yani 12 sene sonra. Evet, 12. Çocuklar da aynı şekilde bu konuyla alakalı bazı şeyler söylemeye başladı. Mesela Atlas Sarrafoğlu 12 sene sonra depresyona değil denize girmek istiyorum dedi. Diğer çocukların da bu konularla alakalı olarak çeşitli düşünceleri var. Belki onlardan 12 sene sonra, yani bu geri döndürülemez noktaya geldiği zaman iklim krizi, dünyanın nasıl bir yer olabileceğini sorabiliriz ve bununla alakalı çizimler de isteyebiliriz. Bu çok ilginç. 12 yıl sonra. Can, bu çok ilginç bir bakış, bir fikir daha doğrusu. Evet. Bunu daha sonraki atölyelerde, hatta bu konuda yarışma bile açabiliriz. Evet, yani büyüklere de aynı şekilde bu soruyu sorabiliriz. 12 yani bunları sene sonra dünyayı nasıl görüyorsunuz. Önümüzdeki sene 11 sene olacağı zaman da 11 sene sonra diye devam ederiz. Yani bir geri sayım var. Bu geri sayımı aynı şekilde gündemde tutmanın da yeri ve zamanı diye düşünüyorum. Evet, bir de yani şu da ufak bir ayrıntı ama can alıcı da bir ayrıntı olduğunu söyleyeyim. 12 değil, 11 kaldı. Çünkü ha, ben geçen sene 11 geçen söyle yani söylemiş. Bir sene önce Ekim ayında mı ne söylemişti işte. Birleşmiş Milletler bunu, yani neredeyse 11 sene kaldı artık. Vakit geçiyor. Bir de öbür biyolojik yok oluş raporuyla ilgili de 2 sene falan diyorlar. Yani eğer bu biyolojik yok oluşu önlemek istiyorsak, evet, yokuş aşağı gidişi önümüzdeki 2 sene içindeki çok acil 2 toplantıda halletmek zorundayız diyordu o son raporda. Durum böyle yani. Denize girelim. o zaman devam edelim, evet, aynı devam şekilde. Devam edelim. Dünya karikatürcüleri pardon, demiştim. Pardon, ben senin sözünü de kestim. Bu çocukların şeylerini de internet sitesinde de koyarız Milas'tan gelenleri. Çok mutlu olurlar. Onu zaten bizim devam etmekte olan bir şeyimiz var. Hala geliyor değil mi Can şeyler? Evet, dün geçtiğimiz hafta geldi. Dediğim gibi yeni bir kampanya bulmamız lazım. Yani farklı bir şekilde düşündürmemiz gerekiyor ve bu konuyla alakalı destek olmamız gerekiyor genç dostlarımıza. Büyükler için de aynı şekilde bu durum, evet, geçerli olabilir. 12 yıl sonrasını 12 yıl diye. Sonra. Ya da 12 yıl sonrasını anlatın. The day after. Evet. The day after, evet. Dünya karikatürcüleri demiştim. Hakikaten fırçalarına sarıldılar ve bu hafta bu konuyu çizdiler. Birincisi Aden imzasıyla çizen Anderen, İspanya'da yaşayan bir Fransız karikatürist, bir hanım. Çok yetkin bir çizgisi var. Jenga oyununu biliyorsunuz değil mi? Evet. Bu Jenga oyunu ahşap çubuklarla oynanıyor. Bir kule yapılıyor böyle. 80'lerde çıkmış bir oyun. Çok da popüler oldu. Maksat o çubukları çekip birer birer çekiyorsunuz. Kim kuleyi devirecek? Yani kuleyi devirmemek önemli. O Jenga'dan yapılmış bir, yani o ahşap parçacıklardan yapılmış bir kule çizmiş. Ben hiç oynamadım. Aden. 80'lerde çıktı çünkü bu oyun. Ben daha da olmamıştım. Çok popüler oldu. Hatta promosyon falan yapılıyor. Yani firmalar kendi markalarını bastırıyorlar bu ahşap parçacıklara falan. Çoluk çocuk oynuyorlar ailece. Sonunda kule %100 yıkılıyor. Hiç kurtuluşu kaçarı yok. Evet. Ama yıkan kaybediyor tabii oyunu. Şimdi Aden'in çizdiği kule çok güzel de çizmiş. Tepesinde ise ne görüyoruz? Bir cennet manzarası. Yani evet, bir ormanlık küçük bir arazi, bir alan. Ağaçların içinde işte fil var, zürafa görüyorum, panda tabii. Tilki var, geyik, yaban domuzu bir tane falan. Bir de kuş gibi bir en kenarda bir tane var. Ağaçlık. Tabii çubuklar çekildikçe bir sonunda yıkılacak. Zaten iki tane de el çizmiş Aden. Bir sağında bir solunda. Belli ki işte birer birer çekiyorlar çubukları. Bakalım kuleyi hangisi yıkacak ve oyunu kaybedecek diyor. Bence şimdiden bahse varım. Herkes kaybedecek. Hepimiz kaybedeceğiz. Şeyler de kaybedecek mi? Petrolcüler. Yok, onlar kazanacak ama yani onlar her zaman kazanıyor. Evet, onlar. Meksika'ya geçelim. Meksikalı çizer Rodriguez. Daha önce karikatürlerini anlatmıştım. Çok başarılı bir çizer o da. Çok yetkin bir çizer. Dünyayı bir uçuruma benzetmiş. Dünyanın işte üstü bir uçurum gibi. Değişik bir şekilde uçurumun tepesinde de bazı hayvanları resmetmiş. Yine aynı tarzda, yani ben bir gergedan, bir panda görüyorum. Dağ gorili. Evet, evet. Bir penguen var. Değil mi? Bir de kutup ayısı var. Klasik. Hiç eksik olmaz. Kutup ayısı hatta böyle korku ve biraz böyle tutunmaya çalışıyor uçuruma ama toprak ayaklarının altında böyle kayıyor. Hayvanlar bir umutsuzluk içinde aşağı bakıyorlar. Ha düştü, ha düşecekler. Heyelan onları götürmek üzere. Bunun ayrıca belgeselinde de David Attenborough'ın şey yaptığı Our Planet, yeni çıkan gezegenimiz dizisinin ikinci bölümünde bu walrus denilen işte deniz ayılarının, evet, bir tonluk hayvanlar kapıları şey yaptıkları ve ondan sonra da tırmanıp 80 metreden kendilerini aşağı attıklarını da gördük. Yani aynı bu karikatürde olduğu gibi. Evet, evet. Aşağıda da bir silüet var sağda. Hani bu Milaslı çocukların aynen çizdiği gibi böyle şey, bir takım rafineliler falan görürüz değil mi? Evet. Fabrika bacaları falan görürüz. Termik santraller. Evet. Rodriguez'in mesajı çok açık. Hayvan türleri bir yok oluyor. Yine bizim dostlarımızdan bir tanesi Taylandlı çizer. Yani dünyanın her yerinden bu konuyla ilgilenilmiş basbaya. Steph bu. Nuh'un gemisini yeniden yorumlamış. Fakat geminin adı ne? Galactic Ark. Yani bildiğimiz böyle bir uzay gemisi. Uzaylıların gemisi. Ama, evet, uzaylıların Nuh'un gemisi. Evet, uzay gemisinden aşağı bir merdiven böyle açılmış. İkişer ikişer de tırmanan hayvanlar var. Tıpkı Nuh'un gemisine tırmanıyorlarmışçasına. Fakat bu merdivenin hemen başında bu taşınmayı yöneten iki uzaylıdan bir tanesi yeni gelenlere dur diyor. Yani not you. Sen değil diyor. Sen gelemezsin diyor. Kim o gelmeye çalışan? O bildiğimiz işte insanoğlu Adem. Yok, petrolcüler işte o. Zenginler. Petrolcüler mi? Evet evet. Yani orada o, tam insanoğlu yok orada. Yani bence egzosundan böyle kara dumanlar tütüyor. Üzeri açık lüks bir arabanın, kabriyole bir arabanın içinde bir kadınla bir erkek var. Politikacı da olabilir. Politikacı da, evet, olabilir. Evet, zaten evet, aynı artık, evet, birleştiler, evet, ve dolar torbası. Dolar torbası o klasiktir zaten, o simge. Bir sürü de bavul. Karısıyla işte binecek ama yok diyor, sen olmaz diyor. Karikatür biraz şekilci fakat çarpıcı ve güzel bir karikatür. Çizim falan çok güzel. Evet. Steph'in karikatürü. En son karikatür bu da Amerika'dan geliyor. Karikatürcünün adı Joel Pett. ben komik gördüm çizgi olarak falan, yani böyle tipik çizgi roman çizgileriyle, yani o komiksler vardır ya, o tarzda çizilmiş. Yine bu tükenmekte olan hayvanlar alemini bu defa faunanın içinde, bir faunanın içinde resmetmiş. Fauna hani şehir dışındaki, evet, doğal hayatı korumaya yönelik böyle bölge. Bu faunanın içindeki zavallı hayvanlar etraflarında inşaat alanları ve iş makineleri falan çevrelemiş. Ağaçlar da yanmış, yani gitmiş, yarılanmış, yok ağaç hemen hemen. Çok hayvan var, çok sayıda hayvan var, böcek var, kuş var, her şey var yani şeyin içinde, çizimin içinde. Onun için tek tek saymaya gerek yok bence. Evet, zaten Fauna Times dedikleri de hayvanat alemi. Evet, evet. Onun gazetesi. Şimdi, yani. O kuş gazeteyi okuyor, onu söylemedik ama evet. Galiba değil mi? Evet, söyleme. O kuş kelaynak mıdır bilmiyorum, biraz şişmanca bir kelaynak olabilir. Fauna Times'ı okuyor. Ve manşet, kocaman manşet, 1 milyon tür yok olacak. Diğerleri de böyle biraz dehşet, biraz şaşkınlıkla, filler böyle, yanında yavrusuyla fil var. Hepsi gazetedeki habere bakıyorlar. Sadece o küçük bir gölet var. Göletin başında bir keçi duruyor. Ve o dile geliyor. Dağ keçisi, evet. Evet, evet, dağ keçisi. O dile gelmiş, ya ne kadar kötü diyor. İnsanlar bunların arasında değil. Evet. Ama yanılıyor tabii ki hiç. Herkes yanılıyor. Evet. Herkes yanılıyor. Ama düzelecek. Tabii. Önümüzde 11,5 yıl var. Her şeyi karartmayacağız. Ve yok, başladı zaten. Mücadele başladı. Tabii. Muazzam. Yani Anneler Günü vesilesiyle bu sefer anneler ve çocuklarının peşinde, biz de çocuklarımızı yalnız bırakacak değiliz diye bütün dünyada ayağa kalktılar. Evet. Yani Greta'nın başlattığı şey milyonlarca, 23 Mart'tı değil mi? 24 Mart. Şey, Mayıs. Evet efendim, 24 Mayıs Cuma günü. 24 Mayıs Cuma gününde bütün dünyada muazzam bir yürüyüş var. Greta'nın ve diğer çocukların ayağa kalkışı. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Sağ olun. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete. Saat 10.04 ve tekrar uzatmalı Açık Gazete'yi devam ettiriyoruz. Ve bir takım hafta sonunda bütün dünya ile beraber Türkiye'de de gerçekleşmiş olan pek çok eylem vardı. Cuma çocukları bir kere, Fridays for Future vardı, Ayvalık'ta vardı ve başka yerlerde. Ses kayıtları da var. Ses kayıtları var elimizde. Can onları toparladı. Şimdi biraz onlarla ilgili dünyada çocuklar, gençler, kadınlar, hepsi neler yapılıyor, onlara bakacağız. Uzatmalı bir Açık Gazete yapıyoruz. Kirli Çıkıp programına sarttık. Oradaki dinleyicimiz Yavuz Sarı Alioğlu'na da teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Nereden başlayalım efendim? Cuma günkü... Ayvalık'taki iklim grevine İstanbul'dan Deniz Çevikus ve Atlas Sarrafoğlu destek vermek için gitti. Ayvalık'ta iklim grevlerine uzun süre devam eden, iklim için okul grevlerine uzun süredir devam eden Ege Etman'a. Orada kalabalık bir şekilde diğer çocuklarla bir araya geldiler. Aynı zamanda konuşmanın sonunda belediye başkanı da geldi ve onunla da konuştular. Onun kayıtlarını kendileri tuttular, ses kayıt cihazında ellerinde. Şimdi isterseniz o ses kaydına bir kulak verelim. Bugün burada bize katılan herkese duyarlılıkları için teşekkür ederim. Ayrıca arkadaşlarım Atlas Sarrafoğlu, Deniz Çevikus, Can Tombil ve Elif İnal bizi desteklemek için İstanbul'dan geldiler. Onlara da geldikleri için çok teşekkür ederim. Birlikte olmak çok güzel. İklim için okul grevi hareketini başlatan Greta Thunberg, İsveç parlamentosunun önünde oturmaya başladığında tek başınaydı. Şimdi milyonlarca genç onunla birlikte geleceklerini kurtarmak için eylem yapıyor. Bizim sesimizin de giderek yükseleceğine yürekten inanıyorum. Fosil yakıt kullanımı ile artan karbon emisyonları bizi insanlığın bugüne dek başına gelen en zorlu süreçle karşı karşıya bırakıyor. Ve eğer önümüzdeki 12 yıl içerisinde dünyanın hızla ısınmasını durdurmak için harekete geçmezsek, ileride biz çocukların içinde yaşayabileceğimiz bir dünya kalmayacak. Bilim insanları rapor üzerine rapor yayınlayarak içinde bulunduğumuz sistemi acilen değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Peki yöneticiler ve hükümetler bu çöküşe engel olacak önlemler almak için ne bekliyorlar? İklim krizi bir gerçek ve ben geliyorum diye diye geliyor. Yakın gelecekte yaşayacaklarımız şimdi ne yaptığımıza bağlı. Hepimiz değişmeliyiz. Hepimiz harekete geçmeliyiz. Şimdi yöneticiler için bu değişime öncü olma zamanı. Teşekkürler. Merhaba, ben Deniz Çevikoz. 11 yaşındayım, iklim aktivistiyim. Buraya İstanbul'dan geldim. Bugün burada arkadaşlarımla birlikte 16 yaşında İsveçli bir öğrenci olan Greta Thunberg'in başlattığı Cuma eylemlerine destek olmak ve iklim krizine dikkat çekmek amacıyla okul grevindeyiz. Durumun ciddiyetini bir örnekle anlatmak isterim. Birleşmiş Milletler'in Hükümetler Arası Bilim Politika Platformu raporuna göre şu anda dünya üzerindeki 8 milyon 700 bin canlı türünden 1 milyona yakın iklim değişikliği nedeniyle yok olma tehlikesi altında. Bu tüm canlı türlerinin 8'de 1'inin bizim yarattığımız ve durdurmak için hiçbir şey yapmadığımız iklim değişikliği nedeniyle yeryüzünden silinme tehlikesiyle karşı karşıya olması demek. Ayrıca bu canlı türlerinin yok olması ekosistemi doğrudan etkileyecek ve başka canlı türlerinin yok olmasını da tetikleyecek. Bu yok oluş sırası bize insanlara da gelecek. Tabii eğer bunu durdurmak için bir şey yapmamaya, aksine desteklemeye devam edersek. İşte biz çocuklar ve gençler olarak bunun yaşanmasını engellemeye çalışıyoruz. Siz büyüklere ise bize kulak verip gerekli önlemleri almak düşüyor. Teşekkürler. Merhaba, ben Atlas Sarrafoğlu, 11 yaşındayım, iklim aktivistiyim. Buraya uzun bir yoldan geldik, İstanbul'dan. Belki de sizin için çok uzun olmayabilir. Ama okuldan çıktıktan sonra otobüse atlayıp Ayvalık'a gelmek biraz yordu. Ama önümüzdeki yol sanırım daha da uzun. Fakat zamanımız kısa. Konuya geliyorum. Size bir sorum var. Biz neden buradayız? Bir günlüğüne gezip tozmak için mi? Okulumuzu kırmak için mi? Para kazanmak için mi? Ya da boş şeyler için mi? Biz buraya iklim için okul grevi sayesinde tanıştığım Ege'ye destek vermeye geldik. Onun tek başına gösterdiği çabanın siz büyüklere nasıl örnek olmadığını halen anlamıyorum. Daha önce de söylemiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Biz okulumuzu kırmıyoruz. Kaytarmıyoruz, tatil yapmıyoruz. Biz okulumuzda bize öğretilen bilime uyulmasını ve geleceğimizde daha güzel okullara gitmek için bu etkinliği yapıyoruz. Sevgili dinleyiciler, dünyamız ölüyor. Bunu bize bilim söylüyor. Küresel iklim değişikliği, aşırı avlanma, ormansızlaştırma, fosil yakıtlar, sürekli tüketme kültürü biz insanları öldürüyor. Ama sadece biz insanları da değil, aynı zamanda dünyadaki milyonlarca türü de yok ediyor. Geçen hafta yayımlanan Birleşmiş Milletler 8 milyon canlı türünü incelemiş ve 1800 sayfalık bir araştırma yapmış. 1800 sayfa. Bu araştırmalarda 1 milyondan fazla bitki ve hayvan türünün yok olma riski taşıdığı söyleniyor. Mesela Avrupa'daki böcekler son 30 yılda %80 azalmış. Böcek deyip geçmeyin. Bitkiler ve diğer büyük canlıların hayatının devamı için en önemli canlılar bunlar. Böceklerin yok olması gökyüzündeki kuşların soframızdaki fasulyeye kadar birçok şeyi etkileyecek. Sonrasında da belki ekonomik krizler, iş bulamama, savaşlar ve göçler başımıza gelecek. Gerçekten böceklerin yok olmasıyla birlikte dünya son bulabilir mi? Evet, Eğer böcekler giderse kuşlar da gider. Tilkiler de, filler de, insanlar da gider. Ormanlarda, çiçeklerde. Buna zincirleme reaksiyon deniliyor. İşte bu zincirleme reaksiyonu engelleyebilmemiz için 12 senemiz kaldı. Bunu da bize bilim insanları söylüyor. Sanırım cevap bu. Bilim insanlarına kulak verdiğimiz için buradayız. Siz büyüklerimizden bu gidişi durdurmayı istemek için bugün eğitimimizi feda ettik. Bizi merak etmeyin. Geçen hafta matematik sınavım vardı ve 100 aldım. Ama aldığım bu 100, savaşların ve ekolojik felaketlerin olduğu bir dünyada ne işe yarar bilmiyorum. Düşündükçe depresyona giriyorum. O yüzden şimdi sizden hemen harekete geçmenizi istiyorum. Haberlerde Afrika ülkelerinde kuraklık yüzünden acil durum ilan edildiği söyleniyor. Somali'de mesela. Benim önerim şu. Gelin biz de acil durum ilan edelim. Kuraklık Ayvalık'a gelmeden acil durum ilan edelim ki burada yapacağımız değişim ile Afrika'daki insanların hayatını kurtaralım. Nasıl olacağını bilmiyorum. Ama İngiltere'de ve Avrupa'da birçok yerde iklim için iklim için acil durum ilan edildiğini biliyorum. Bence Ayvalık'ta bu değişimi yapabilir. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olabilir. Son olarak sizden 24 Mayıs'ta yapacağımız global iklim grevinde burada Ayvalık'ta Ege'yi yalnız bırakmamanızı istiyorum. Hem büyükler olarak hem çocuklar olarak 24 Mayıs'ta iklim değişikliğini durdurmak için okul grevine destek verin diyorum. Ben Atlas Sarrafoğlu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz değilsek kim? Şimdiyse ne zaman? Bu geçen cumaydı Ayvalık'ta. Ege'ye destek için giden iki çocuk burada ikisini de burada ağırlamayı şey yapmıştık zaten. Ağırlama fırsatımız da olmuştu. Atlas'la Deniz. Evet. Belki önümüzdeki hafta grevin hemen öncesinde bu genç arkadaşlarımızla tekrardan radyoda ağırlayabilme fırsatı da buluruz. Neler yaptılar bu zamana kadar. Çünkü 15 Mart'tan 24 Mayıs'a arasındaki sürede birçok etkinlik yaptılar. Hem okullarında çeşitli etkinlikler yaptılar. Hem iklim için okul grevi yaptılar. Hem de başka şehirlere gidip okullarda konuştular. Bakanlık yetkilileriyle, Birleşmiş Milletler temsilcilerine, Avrupa Birliği delegasyonuna konuştular bu çocuklar. Neler yaptıklarının kısa bir özetini de onlardan dinleyebilme şansı bulabiliriz belki neler evet, olup neler. Boylarından büyük işe kalkmıyorlar yani. Çok iş çok önemli. Ve gerçekten de gayet takvim olarak da dayanışma ruhu olarak da son derece etkileyici şeyler söylemekte olduklarını görüyoruz Deniz Çevik usulunda. İşte Atlas'ta şeyi hatırlattı. 24 Mayıs'ta bütün dünyada ortalık bence iyice ortaya ayağa kalkacak. Çünkü ben şeylere de kısaca bakma fırsatı buldum. Cuma günkü etkinliklere Avustralya'da filan da son derece canlı. İşte Jacinda Ardern'in de bu biraz önce programın açılışında konuştuğumuz gibi suçtur artık buna karşı çıkmamak, ayaklanmamak suçtur. İklim ilan etmemek, iklim acil durumu ilan etmemek diye konuşuyor. Hı hı. Yeni Zelanda Başbakanı. Avustralya'nın da bir bölgesi de başvurmuş şeye. Birleşmiş Milletler'e şikayet etmiş zengin ülkelerin durdurması gerektiğini dava açıyor yani fosil yakıtlar konusunda bir bölgesi. Evet. Aynı zamanda cumartesi günü de iklim değişikliği değil Greta Thunberg diyor ki iklim değişikliği değil yaşanmakta olan durum iklim krizi ve ekolojik yıkım. İklim değişikliği ve ekolojik yıkımla alakalı olarak kaygılı olan aileler bir araya geldiler Bebek Parkı'nda. Yaklaşık 30 çocuk ve anne babası, teyzesi, amcası. Anneler Günü vesilesi ile. Orada da yapmış oldukları bir basın açıklaması var. Siz de Cuma günü Nil Sarrafoğlu'na bağlanmıştınız. Evet. Nil'in yaptığı açıklamanın bir ses kaydı var. İstiyorsanız şimdi ona bir kulak lütfen verelim. 15 Mart 2019 tarihinde 125 ülkeden 2000'i aşkın şehirde 1.8 milyon öğrenci iklim krizine karşı acil ve kararlı önlemler alınması talebiyle yürüdü. İklim değişikliği sadece 10 yıl önce yapılan tahminlerin bile çok ötesinde bir ivmeyle ilerliyor. Ve biz de hali hazırda onun yarışı kazanmasına izin veriyoruz. İklim değişikliği ile mücadele için 1990'lı yıllardan beri uluslararası, ulusal ve bölgesel çabalar sarf ediliyor. Ancak emisyonların azaltılması yönündeki mevcut rotamız Paris Anlaşması taahhütlerine rağmen hedefinden tamamen sapmış durumda. Öyle ki 1,5 derecelik ısınmanın altında kalınabilmesi için 5 misli çaba sarf edilmesi gerekecek. Yetmezmiş gibi günümüzde iklim sanayi devrimi öncesi döneme göre çoktan 1 derece ısınmış durumda. Ve çocuklarımıza ömürlerinin çoğunu geçirmeleri için 3 dereceden çok daha fazla ısınmış bir dünya bırakma yolunda ilerlemekteyiz. Bu güvenli olduğu düşünülen seviyenin kat kat üstünde. Çocuklarımızın bize söylediği şey, bilimin yıllardır yaptığı ısrarlı uyarılara aynı. Zaman kalmadı. İklim değişikliği artık uzak gelecekte bizi bekleyen bir tehdit olmaktan çıktı. Honduras'taki aşırı kuraklıklardan tutun, Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınlarına, Avustralya'da ölmekte olan mercanlara, Filipinler'de ve Pasifik adalarında şiddetini giderek arttıran tayfunlara, Japonya'yı vuran, ülke tarihinde görülmemiş sıcak hava dalgalarına ve Mozambik'te meydana gelen trajik sel felaketlerine kadar etkilerini şimdiden hissetmekte olduğumuz bir varoluş krizi haline geldi. Birleşmiş Milletler önümüzdeki 50 yıl içinde dünya genelinde 200 milyon ile 1 milyar insanın iklime bağlı sebepler yüzünden göç edeceğini öngörüyor. Yani iklim değişikliğini süratle durdurmazsak her yıl 5 ila 20 milyon insan yerinden yurdundan olabilir. Küresel Gençlik İklim Hareketi işin en zor kısmını yapıyor. Sadece kendi geleceklerini değil, bizimkini de korumak için mevcut sistemin ataletine karşı isyan ediyorlar. Çocuklarımız bizleri de teşvik ediyor. Bu teşvike karşılık vermek artık bizim ahlaki görevimiz. Bizler, yani anne ve babalar, büyük anne ve büyük babalar, çocuk yetiştiren ve gelecek nesli umursayan herkes çocuklarımızın yanındayız. Bilim camiasının yanındayız. Çünkü onların gözlemlenen ve gelecek için öngörülen iklim etkilerine yönelik değerlendirmeleri derhal harekete geçirmesini gerektiriyor. İşte bu yüzden bizler de ısınmanın 1,5 derecenin altında tutulduğu bir gelecek hedefiyle uyumlu, acil ve çok daha iddialı iklim politikaları ve önlemler talep ediyoruz. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda bulunan Türkiye'de çocuklarının geleceği hakkında endişe duyan bizler de ülkemizin imzacısı olduğu Paris Anlaşması'nı bir an önce meclis gündemine getirerek onaylamasını ve hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 1,5 derece özel raporu çıktıları doğrultusunda iklim hedef ve politikaları geliştirmesini talep ediyoruz. İklim değişikliğini 1,5 derecede tutmak, dünya genelinde tüm ülkelerin emisyonlarını sıfırlaması ve bunu mümkün olduğu kadar çabuk gerçekleştirmesi gerektiği anlamına da geliyor. Ayrıca ülkelerin bu süreci eşitlik esasına dayalı olarak yürütmesi de gerekiyor. Çocuklarımız cesurca farkındalık yarattılar ve küresel kamuoyunu eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye getirdiler. Bize umut verdiler. Şimdi biz de harekete geçmeyi onlara borçluyuz. Çünkü umut eyleme dönüşmediği sürece hüsnü kuruntudan ibarettir. İster istemez bizim neslimiz ile çocuklarımızınki iklimimizi dengede tutma ve iklim değişikliği felaketini önleme mücadelesine birlikte atılabilecek son nesilleriz. Mücadele ivme kazanmakta. Ne var ki ancak eylemlerimizle onu beslediğimiz takdirde devam edecek. Dünyanın dört bir yanından gerçekleştirdikleri iklim grevlerinde öğrencilere destek vermek attığımız ilk adımdı. Duyarlı anne babalar, büyük anne büyük babalar olarak çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için kararlılıkla harekete geçmemiz, vatandaşlar olarak da onların seslerine oylarımızla destek vermemiz, tüketiciler olarak çevre öncelikli harcama kararları almamız gerekiyor. İklim değişikliğini onu görmezden gelerek ya da inkar ederek durduramayız. İklim değişikliği, iklimi ancak 1,5 derece hedefiyle uyumlu politikaları destekleyerek dengede tutabiliriz. Anneler ve babalar, biz toplumun her yerindeyiz. Sınıflarda öğretmenler olarak, tarlalarda çiftçiler, fabrikalarda işçiler olarak, hastanelerde doktorlar, toplantı odalarında yöneticiler, parlamentolarda politika üreticileri olarak. Çocuklarımız için ve hepimiz için bu güvenli, adaletli ve temiz geleceği inşa etme gücüne sahibiz. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin kontrol altına alınması içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük başarısı olmak zorunda. Birlikte bu başarıya hazırız. Nil Sarrafoğlu, Bebek Parkı'nda yapılan Anneler Günü vesilesiyle bu meselelerin tekrar derinlemesine ele alındığı konuşmada, toplantıda yaptığı konuşmadandı. Birkaç da şey ilave edelim. Bütün dünya ayakta ve giderek yükselen bir hareket Sarrafoğlu'nun da belirttiği gibi gelişiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu seçimleri de var. Ve ana konu seçimlerde de Greta Thunberg'in de söylemiş olduğu üzere tamamen bu iklim yıkımı ve türlerin yok oluşu kriziyle ilgili olmak zorunda. Son birkaç haberimiz de var, ilginç yani. Bir tanesi gene Greta Thunberg'in tweet'i tekrarladı, paylaştığı bir mesaj. Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde, hı hı, yani Kuzey Kutbu'na en yakın bölgesinde, dünyanın en soğuk olması gereken bölgesinde ölçülmüş Arhangelsk şehrindeki ne kadar derece, gördün mü onu? Kaç efendim? 29 derece. 29 derece. Kuzey Kutbu'nda şu anda 29 derece. Yani bir Finli paylaşmış bunu, Mika Rantanen diye. Ve diyor ki yani Fin sınırının 500 kilometre doğusunda bu buzlu yerler, soğuk yerlerde durum bu. 29 derece, rahatlıkla gidip denize girebilirsiniz filan. Yaz tatilini burada o zaman Arhangelsk'te, Kuzey Kutbu'nda geçirmek isteyenler olabilir. Ama çok vahim bir durum yani. Bir başka ilginç gelişme şu: Torres Adaları, Torres Boğazı Adaların adı halkı, Avustralya'da bugün bir şikayet dilekçesi veriyor Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne. Avustralya hükümeti aleyhine iklim için harekete geçmiyor ve bizim bütün varlığımız gidiyor diye. Son derece ilginç bir şey bu da. Çünkü yani 6. kuşaktan Waraber insanı deniyor bunlara. Kabaytamu diye birisi 6. kuşaktan demiş ki erozyon olduğu zaman burada bütün topraklar deniz tarafından silinip süpürüldüğünde bizi de götürüyor beraberinde. Kalbimizin ve bedenimizin bir parçasını da alıp götürüyor. Bunun içinde sadece adalar değil, biz insanlar da yok oluyoruz. Ve kutsal, bütün kutsal yerlerimiz, emanetler filan hepsi gidiyor, ecdattan kalan şeyler. Diyor ki onlar doğayla en iyi ilişkide olan 11 kuşaktan bahsediyor yani. Yüzlerce, hatta binlerce yıldan ve dava ediyorlar. Morrison hükümeti, çünkü Scott Morrison hükümeti de yakında seçime girecek ve seçimi şeyin belirleyeceği de söyleniyor. Avustralya'daki önümüzdeki seçimleri iklim meselesinin derinlemesine etkileyeceğinden bahsediliyor. İnşallah öyle olur diye. Britanya'da da bu Heathrow Havalimanı'nda yeni bir pist açılması için bütün Britanya'nın bütün taahhütlerini mahvedecek durumda olduğu açığa çıktıktan sonra 2050'de sıfır emisyona ulaşma hedefinden sonra şimdi hükümet bir açıklama yapmış ve bu sıfır karbona ulaşma şeyinde iklim aciliyet durumu, iklim o halinden sonra çok dikkatle bakacağız acaba Heathrow Havalimanı'nın genişlemesinden genişlemesinden sürdürelim mi sürdürmeyelim mi diye. Bu iklim çevre örgütleri bunu sevinçle karşılamışlar. Tamamen yetersiz, hiçbir taahhüt yok. Ama olsun, ilk defa dikkate alındığını gösteren bir şey de İngiliz hükümetinden, Britanya hükümetinden geldi diyorlar. Acaba Atatürk Büyük Havalimanı'nı da yeniden gözden geçirir mi? Ama artık çok geç oldu değil mi? Evet. Neyse, bir dahakine inşallah diyelim ve bitirelim bugünkü yayınımız. Çok ağırlıklı olarak hafta sonunda Anneler Günü ve diğer olaylarla Cuma için anneler, Cuma için İklim için aileler. İklim için aileler ve hepsinin bir arada geldiği ve büyük bir yükseliş ve son derece büyük de yok oluş isyanının da dava kazandığı, hayati önem taşıyan önemli bir davayı kazandı. Mücbir sebep davasını kazandı. İyi bir yükselişte olduğu bir dönemde oldu. Bakalım gerisi nasıl gelecek diye. Peki bitiriyoruz. Bugün Ali Bilge de yoktu. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.